Gizli öğreti. İkinci parça. Altıncı stanza. 1. Merhamet ve bilginin annesinin gücüyle Kıvanyin, Kıvanşayi'nin üçlemesi Kıvanyintiye'nin içindeyken Fohat, soylarının nefesi, oğulların oğlu, aşağıdaki boşluktan Sintang'ın yanılsatıcı şekillerini ve yedi elementi ortaya çıkardı. Merhamet ve bilginin annesine Kıvanşayi'nin üçlemesi denmiştir çünkü metafizik ve kozmik bağlantılarında Logos'un annesi eşi ve kızıdır. Daha sonraki teolojik tercümelerde baba, oğul ve kutsal ruh haline gelmiştir. Üçünün özü olan sakti yani enerjidir. Bu yüzden Vedantinlerin ezoterizminde Dai Viprakriti Esvara yani Logos yoluyla tezahür eden ışık, aynı anda Logos'un yani Parabrahma'nın kelamının hem annesi hem de kızıdır. Himalaya ötesi öğretilerde alegorik ve metafizik teogoni hiyerarşisinde annedir, yani soyut, ideal maddedir. Doğanın kökü olan Mulaprakriti'dir. Metafiziksel bakış açısından Adibuta ile ilişkilidir. Logos da Avalokiteshvara ile olarak tezahür etmiştir. Tamamen okült ve kozmik bakış açısındansa oğlun oğlu olan Fohat'tır. Logos'un ışığının sonucu olan çift cinsiyetli enerjidir. Nesnel evren planında açığa çıkmış olduğu kadar aynı zamanda da saklı olan elektrik olarak tezahür eder ki bu hayattır. Kıvanyintiyen, sesin uyumlu cenneti. Kıvanyin'in yaşadığı yer veya tanrısal ses anlamına gelir. Bu ses, kelam veya sözün eş anlamlısıdır. Düşüncenin bir ifadesi olarak konuşma. İbrani Bahkol, tanrısal sesin kızı. Kelam, eril ve dişil logos, göksel insan. Aynı zamanda Sefira ile ilişkisi izlenebilir. Bu son değindiklerimden önce Hindu konuşma ve kelam tanrıçası Vaç vardı. Tanrılar tarafından yaratılan Brahma'nın kızı ve dişil yönü olan Vaç, Kuan Yin, Isis ve diğer tanrıçaların yani doğadaki aktif güçler olan kelam, ses ve konuşmanın dişil logosun arkadaşıdır. Eğer Kuan Yin uyumlu sesse, Vaç da öyledir. Gıda ve su sağlayan uyumlu inektir. Doğa ana olarak bizi besleyendir. Yaratılışta Prajapati ile ilişkilidir. İsteğe bağlı olarak eril veya dişildir. Havva'nın Adem'le olan ilişkisi gibidir. Doğadaki bütün güçlerin sentezi olan Akasha'da eterden daha yüksek bir prensip olan Aditi'nin bir şeklidir. Bu yüzden Vaç ve Kuan Yin, doğa ve eterdeki okült sesin majik gücüdür. Sesi kaostan evrenin yanılsamalı şeklini, Siyen taçını ve yedi elementi ortaya çıkarır. Bu yüzden Manuda Brahma kendi bedenini ikiye bölerken gösterilir. Eril ve dişil, dişil olan da Vaç'ı yaratır. Eril olan virajda ise kendini yani Brahma'yı yeniden yaratır. Bu yolla eğitimli bir Vedantin okültisti, Tanrıçadan bahsederken Esvara'nın neden kelam veya logos olarak isimlendirildiğini, ona neden Sabda Brahmam dendiğini açıklar. Size yapacağım açıklama tamamen mistik görünebilir. Fakat eğer mistikse, düzgün bir şekilde anlaşıldığında çok önemli bir anlama sahiptir. Eski yazarlarımız Vaç'ın dört çeşit olduğunu söyledi. Söylediğimiz şey Vaikari Vaç. Vaikari Vaç'ın her çeşidi kendi madyamasında, sonra kendi pasyantisinde ve en sonunda kendi para şeklinde bulunur. Bu Pranava'nın Vaç olarak isimlendirilmesinin sebebi Büyük Kozmos'un dört prensibinin Vaç'ın dört şekline denk gelmesidir. Tezahür etmiş bütün güneş sistemi, Logos'un ışığı veya enerjisinde Sukshuma formunda var olur çünkü enerjisi yakalanır ve kozmik maddeye aktarılır. Nesnel formunda bütün kozmos Vaikari Vaç'tır. Logos'un ışığı Vaç'ın madyama şeklindedir. Logos'un kendisi Vaç'ın pasyanti şeklindedir ve Parabrahmam Vaç'ın para şeklindedir. Bu açıklamanın ışığı altında çeşitli filozoflar tarafından söylenen tezahür etmiş kozmosun kozmos olarak tezahür etmiş kelam olduğunu anlamaya çalışmalıyız. 6. stanza devamı. 2. Hızlı ve parlak olan hiçbirinin büyük gün bizimle birlikte ola kadar hüküm süremeyeceği yedi layu bölgesini üretir ve evreni elementsel tohumlarla birlikte sen tankı çevreleyen bu sonsuz yapıların üstüne oturtur. Yedilayu merkezi 7.0 noktasıdır. Sıfır terimini burada kimyacıların kullandığı anlamda, yani ezoterizmde farklılaşmanın derecesini hesaplama noktasının başlangıcını ifade etmek için kullanıyorum. Merkezlerden bizim güneş sistemimizin yapısına giren elementlerin farklılaşması başlar. Bu merkezlerin ötesinde ezoterik felsefe, hayat ve ışığın yedi oğlunun, hermetik ve diğer filozofların yedi logosunun soluk metafizik sınırlarını algılamamıza izin verir. Sıklıkla Fohat'ın güçlerinin ve fonksiyonlarının kesin tanımı soruluyor. Popüler dinlerde anlaşıldığı şekliyle kişisel bir tanrının güçlerine sahipmiş gibi görünüyor. Bhagavad Gita derslerinde iyi bir şekilde ifade edildiği gibi, bütün kozmos tek enerji kaynağından var olmak zorundadır ve ışık, Fohat buradan çıkar. Kozmostaki ve insandaki prensipleri ister 7 ister 4 olarak sayalım, fiziksel doğadaki güçler 7'dir. Aynı otorite tarafından şu belirtilmiştir. Algılama kapasitesi olan pragna, maddenin 7 haline denk gelen 7 farklı yönde var olur. Çünkü insanın 7 prensipten oluşması gibi güneş sistemindeki farklılaşmış maddede 7 farklı halde var olur. Fohat da böyledir. O 1 ve 7'dir. Kozmik planda ışık, ısı, ses, adezyon ve benzeri gibi bütün tezahürlerin arkasındadır ve evrenin hayatı olan elektriğin spiritidir. Bir soyutlama olarak ona tek hayat diyoruz. Nesnel ve açık bir gerçeklik olarak tek bilinmeyen sebebin yüksek basamaklarında başlayan ve maddenin her atomunda bulunan, her zaman her yerde var olan zihin ve hayat olarak biten tezahürün yedili aşamasından bahsediyoruz. Böylece bilim kaba madde, tesadüfi güç ve anlamsız hareket yoluyla evrimden bahsederken, okültistler zeki yasaya ve anlamlı hayata dikkat çeker. Fohat, bütün bunların yol gösterici spiritidir. Yine de kişisel bir tanrı değildir fakat onun ardındaki diğer güçlerin tezahürüdür. Bu güçlere Hristiyanlar kendi tanrılarının, ki bu gerçekte sadece Elohim'dir ya da daha doğrusu Elohim denen yedi yaratıcıdan biridir, habercileri der ve biz de hayat ve ışığın ilksel oğullarının habercisi diyoruz. Tianxin'den, kelime anlamı zihnin cenneti veya mutlak olandan, Xintang'ı, evreni doldurduğu elementsel tohumlar, bilimin atomları ve Leibniz'in monadlarıdır. 6. stanza devamı. 3. Yedinin içinde ilki tezahür etmiştir. Altısı gizlenmiştir. İkisi tezahür etmiştir. Beşi gizlenmiştir. Üçü tezahür etmiştir. Dördü gizlenmiştir. Dördü oluşturulmuştur. Üçü saklanmıştır. Dört ve bir tısan açığa çıkmıştır. 2.5 gizlenmiştir. Altısı tezahür edecektir. Biri kenara bırakılmıştır. Son olarak 7 küçük tekerlek biri diğerini doğurarak dönmektedir. Bu stanzaların bir Mahapralaya sonrasında, evrensel yıkım sonrasında bütün evrenden bahsetmelerine rağmen her okültizm öğrencisini görebileceği gibi bu cümle ilksel 7 elementin dünyamızdaki evrimi ve son oluşumunu anlatır. Bunlardan 4'ü tamamen tezahür etmiştir. 5. olan eter kısmen tezahür etmiştir çünkü biz 4. devrin 2. yarısındayız. Ve 5. element 5. devirde tam olarak tezahür edecek. Bizimki dahil dünyalar tohumlar gibi tek elementten 2. aşamasında evrimleşmiştir. Baba annedir. Farklılaşmış dünya ruhudur. Emerson'un söylediği ruh üstü değildir. Modern bilim ona kozmik toz ve ateş dumanı der. Okültizm ise ona akasha, jivatma, tanrısal astral ışık veya dünya ruhu der. Fakat evrimin bu ilk aşaması zamanla bir sonraki tarafından takip edildi. Elementler Laya içinde dinlenen ilksel ulustan yeterince farklılaştırılmasaydı, hiçbir dünya, hiçbir gök cismi nesnel planda inşa edilemezdi. Laya terimi Nirvana ile eş anlamlıdır. Aslında bir yaşam döngüsünden sonra bütün maddelerin ilksel durumun gizliliğine gömüldüğü nirvanik bir çözülmedir. Daha önce var olmuş maddenin parlak fakat vücutsuz gölgesidir. Evrenin aktif güçlerinin dinlenme dönemi boyunca saklı kaldığı negatiflik bölgesidir. Elementlerden bahsederken antik uygarlıklar elementlerin basit ve bozulmayan özellikte olduğunu düşündükleri için kınanmışlardır. Bu bir kez daha doğrulanamaz bir önermedir. Çünkü onların inisiye filozofları böyle bir ithamın altına giremezler. En başından beri dini mitleri ve alegorileri icat eden onlardır. Elementlerin heterojenliği konusunda cahil olsalardı, ateş, hava, su, toprak ve eterle ilgili kişileştirmeleri olmazdı. Kozmik tanrıları ve tanrıçaları bu kadar çok oğulla ve kızla, bu kadar çok bollukla lütuflandırılamazdı. Bu oğullar ve kızlar her elementin içinde olan ve ondan doğan elementlerdir. Hava, su, toprak ve ateşin bileşimine giren her elementin potansiyelleri, fonksiyonları ve özellikleri konusunda antik uygarlıklar cahil olsalardı, simya ve okült fenomenler teoride bile bir yanılsama ve tuzak olarak kalacaktı. Elementler arasında ateş, modern bilim için bugün bile bilinmeyen topraklardır. Ona hareket, ışık ve ısının evrimi, tutuşma durumu diyerek onu sadece dışsal özellikleriyle tanımlar. Doğası hakkında cahildir. Fakat modern bilimin algılamayı başaramadığı şey, basit kimyasal atomların farklılaşması o kadar çoktur ki, arkaik felsefe bunları kendi ebeveynlerinin yaratıcıları, babalar, kardeşler, annelerin eşleri, kendi oğullarının kızları olan anneler, Aditi ve Dakşa gibi örneğin olarak isimlendirir. Başlangıçta bu elementler farklılaşmış olsa da yine de bugün bilim tarafından bilinen bileşik maddeler değildiler. Su, hava, toprak şu anki halinde değildi. Bunlar bilim tarafından kabul edilen maddenin üç haline denk gelir. Bütün bunlar tamamen oluşan kürelerin, ateş küresi dahil, atmosferleri tarafından tekrar birleştirilenlerin ürünleridir. Dünyanın oluşumunun ilk dönemlerinde tamamen kendilerine özgüydüler. Artık güneş sistemimizi yöneten yasalar ve koşullar tamamen geliştiğinden ve diğer kürelerde olduğu gibi dünyamızın atmosferi de kendine has bir pota haline geldiğinden, okült bilim moleküller ve atomlar uzayında gerçekleşen karşılıklı bir değişimi öğretir. Bunlar birbiriyle ilişkilidir ve her gezegende karşılık gelen eş değerlerini değiştirirler. En büyük fizikçiler ve kimyacıların arasında olan bazı bilim adamları, okültistler tarafından çağlardır bilinen bu gerçek hakkında şüphelenmeye başladılar. Spektroskop sadece yersel ve yıldızsal maddenin muhtemel benzerliklerini gösterir. Daha fazlasını yapma yeteneği yoktur. Fiziksel ve kimyasal olarak dünyamızda yapmaları beklendiği gibi atomların birbirlerine aynı şekilde ve aynı koşullar altında çekilip çekilmediğini gösterme yeteneği de yoktur. Düşünülebilecek en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerinin bütün evren için bir ve aynı olduğu hayal edilebilir. Fakat çözünme ve tekrar bir araya gelme hariç özellikleri her gezegende değişir ve böylece atomlar fiziksel bilimin hayal bile edemeyeceği ve anlayamayacağı yeni varoluş şekillerine girer. Five Years of Theosophy'de daha önce ifade edildiği gibi kuyruklu yıldız maddesinin özü, örneğin dünyadaki en büyük kimyacıların ve fizikçilerin bildiği kimyasal ve fiziksel özelliklerden tamamen farklıdır. O madde bile atmosferimizden hızlı geçişi süresince doğasında belli bir değişimden geçer. Böylece sadece bizim gezegenimizdeki elementler değil, Güneş sistemindeki diğer kardeşlerindekiler de kombinasyonlarında birbirinden büyük oranda farklılık gösterir. Bu aynı zamanda güneşsel limitlerimizin ötesindeki kozmik elementler için de geçerlidir. Bu yüzden diğer dünyadakilerle kıyaslamak için standart olarak ele alınamazlar. Sonsuz annenin kucağında saf ve bozulmamış haldeki her atom, onun ülkesinin eşiğinin ötesinde doğduğunda durmayan farklılaşmayla lanetlenir. Anne uyur, yine de her zaman nefes alır. Ve her nefes tezahür planına değişken örneklerini gösterir. Bunlar akış dalgasıyla taşınır, fuhat tarafından dağıtılır ve bu veya başka bir gezegensel atmosferin içine ve ötesine taşınır. Fuhat tarafından yakalanan atom kayıptır, saflığı sonsuza kadar kaybolmuştur. Eğer kader onu akışa yönlendirerek dağıtırsa kaybolduğu sınır ülkesine tekrar taşınabilir. Yukarıdaki uzaya doğru değil, içerideki uzaya doğru olan bu uçuşta diferansiyel bir denge durumuna getirilir ve mutlulukla yeniden absorbe edilir. Eğer gerçekten eğitimli okültist, kimyacı bir atomun hayatı ve maceralarını yazsaydı, modern kimyacının sonsuz küçümsemesini kesinlikle garanti ederdi. Minnettarlığınız belki. Nasıl olursa olsun, babaannenin nefesi soğuktur ve parlaktır ve ısınır ve yozlaşır. Bir kez daha soğumak ve iç uzayın sonsuz kucağında saflaşmak için der yorum. İnsan dağ tepesinde soğuk saf havayı içine çeker. Saf olmayan sıcak ve dönüşmüş havayı dışarı verir. Her kürenin yüksek atmosferi ağız, alçak olanı ise akciğerler olduğu için gezegenimizin insanı sadece annenin reddettiğini içine çeker. Bu yüzden onda ölmeye lanetlenmiştir. Küçük tekerleklerin birinin diğerini doğurması olarak anlatılan süreç, yukarıdan sayıldığında 6. bölgede ve bütün tezahür etmiş kozmostaki en maddesel dünya olan bizim dünyamızın planında gerçekleşir. Bu 7 tekerlek bizim gezegensel zincirimizdir. Tekerleklerle genelde çeşitli küreler ve güç merkezleri kastedilir. Fakat bu durumda bizim yedili halkamıza göndermede bulunur. 6. stanza devamı. 4. Onları yok edilemeyen merkezlere koyarak eski tekerlekler gibi yaratır. Fohat onları nasıl yaratır? Ateşli tozu toplar, ateş topları yapar, onların arasından ve etrafından geçer. Onların içine yaşam doldurur. Sonra onları harekete geçirir. Bazılarını bir yöne, bazılarını diğer yöne. Onlar soğuktur. Onları sıcak yapar. Onlar kurudur. Onları nemli yapar. Onlar parlar. Onları soğutur. Böylece Fohat 7 sonsuzluk boyunca bir alacakaranlıktan diğerine hareket eder. Dünyalar eski tekerleklerin benzerinde yaratılır. Eski tekerlekler önceki manvantaralarda var olmuş ve pralayaya gitmiş olanlardır. Çünkü güneşten çimlerdeki solucana kadar kozmostaki her şeyin doğması, büyümesi ve çürümesi yasası aynıdır. Her yeni görünümde hiç bitmeyen bir mükemmelleşme çalışmasıdır. Fakat öz madde ve güçlerin hepsi bir ve aynıdır. Bu yasa, daha küçük ve çeşitli yasalar yoluyla her gezegende eylem halindedir. Yok edilemeyen Laya merkezleri büyük öneme sahiptir ve teorileri artık okültizme geçmiş olan arkaik kozmogoni hakkında net bir fikre sahip olmak istiyorsak, anlamları tam olarak anlaşılmalıdır. Şimdilik bir tek şey ifade edilebilir. Dünyalar Laya merkezlerinin üstünde veya içinde inşa edilmezler. Sıfır noktası bir durumdur. Matematiksel bir nokta değildir. İnşa edici kozmik elektrik gücü olan Fohat'ın metafor olarak Brahma'dan Rudra gibi ortaya çıktığını hatırlayın. Babanın beyninden ve annenin kucağından ve sonra kendisini eril ve dişle dönüştürdü. Bu kutupsallıktır, pozitif ve negatif elektriktir. Kendi kardeşleri olan 7 oğlu vardır. Ne zaman oğullarından, kardeşlerinden ikisi çok yakın temasa geçse, Fohat tekrar tekrar doğmak zorunda bırakılır. Bundan kaçınmak için zıt doğalara sahip olanları bir araya getirir ve benzer özelliklere sahip olanları ayırır. Herkesin anlayabileceği gibi bu, sürtünme yoluyla oluşan elektrik ve zıt kutupların birbirini çekmesi, aynı olanların ise birbirini itmesiyle ilişkilidir. 7 oğullar kardeşler kozmik manyetizmanın 7 şeklini temsil eder ve kişileştirir. Bunlara pratik okültizmde 7 radikaller denir. Bunların aktif çocukları arasında diğer enerjilerin yanı sıra elektrik, manyetizma, ses, ışık, ısı, kohesyon ve benzeri sayılabilir. Okült bilim, bütün bunları saklı davranışında duyu ötesi etkiler olarak ve duyular dünyasında nesnel fenomenler olarak tanımlar. İlki onları algılamak için normal üstü yetenekler gerektirir. İkincisi ise sıradan fiziksel duyularımızı. Hepsi daha da duyu ötesi, spiritüel özelliklere aittir ve onların tezahürleridir. Gerçek ve bilinçli sebepler tarafından kişileştirilmezler fakat onlara aittirler. Böyle varlıkları tanımlamaya çalışma girişimi boşuna olmaktan daha kötü olacaktır. Okuyucunun aklında tutması gereken şey, öğretimize göre bu fenomensel evren büyük bir yanılsamadır. Bir cisim bilinmeyen öze ne kadar yakınsa gerçeğe o kadar yaklaşır çünkü bu maya dünyasından uzaklaşmıştır. Moleküller yapılarının bilincil bu planındaki tezahürlerinden anlaşılamamasına rağmen okültist hocanın bakış açısından fenomensel evrene zıt olan görece numunsel evrende maddesel yapıya olmasa bile özel bir amaca sahiptir. Bilim adamları onlara madde tarafından oluşturulan kuvvet veya kuvvetler veya hareket modları diyebilir. Okültizm ise bu etkilerde elemental ve onları oluşturan doğrudan sebepleri, zeka sahibi tanrısal işçileri görür. Yöneticilerinin şaşmaz eli tarafından yönlendirilen bu elementallerin saf madde elementleri ile yakın bağı, buna ilişkisi diyebiliriz, yersel olaylarımızda ışık, ısı, manyetizma ve benzeri olarak sonuçlanır. Tabii ki Amerikan özcüleriyle hiçbir zaman aynı fikirde olmayacağız. Onlar ister ışık, ısı, elektrik, isterse kohesyon olsun, her kuvvet ve enerjiyi varlık olarak isimlendiriyorlar. Bu, bir aracın tekerleklerinden çıkan gürültüye varlık demekle aynı şeydir. Gürültüyü dışarıdaki sürücüyle özdeşleştirerek aracın içindeki yönlendiren usta zekayı karıştırmış oluruz. Gösterildiği gibi bu sürücülere ve yönlendiren zekalara Tian Chuanlar diyoruz. Elementaller, doğa güçleri, eylemde bulunan fakat görünmeyen, daha doğrusu algılanamayan ikincil sebeplerdir. Ve bütün yersel olayların örtüsünün arkasındaki ilksel sebeplerin etkileridir. Elektrik, ışık, ısı, su uygun bir şekilde hareket halindeki maddenin hayaleti veya gölgesi olarak isimlendirilmiştir. Bunlar maddenin duyu ötesi halleridir ve biz sadece sonuçlarını algılayabiliriz. Genişletmek için yukarıdaki örnek verilmiştir. Işığın algılanması dönen tekerleklerin sesi gibidir. Tamamen fenomensel bir etkidir. Gözlemcinin dışında bir varlığı yoktur. Algılamanın yakın uyarıcı sebebi sürücüyle karşılaştırılabilir. Hareket halindeki maddenin duyu ötesi bir halidir. Bir doğa gücü veya elementaldir. Fakat bunun bile arkasında, aracın sahibinin sürücüyü içeriden yönetmesi gibi daha yüksek ve gerçek sebepler, zekalar vardır. Bunların özleri, annenin bu durumlarını yansıtır. Her su damlasının sonsuz küçüklükte kendi fiziksel tek hücreli canlılarını oluşturması gibi, anne de elementallerden yani psişik doğa ruhlarından sayısız milyarlarcasını oluşturur. Prensiplerin bir gezegenden diğerine, bir yıldızdan başka bir çocuk yıldıza aktarılmasını yönlendiren fohattır. Bir gezegen öldüğünde bilgilendiren prensipleri bir laya veya uyuma merkezine iletilir. İçinde potansiyel fakat saklı bir enerji vardır. Böylece hayata uyandırılır ve kendisini yeni bir gök cismine şekillendirmeye başlar. Yersel maddenin bile gerçek doğası hakkında tamamen cahil olduğunu dürüstçe itiraf eden fizikçiler, ilksel madde bir gerçeklik olmaktansa bir hayal olarak görülüyor. Yine de yersel madde konusunda kendilerini hakim görmeli ve çeşitli kombinasyonlarında neyin mümkün, neyin mümkün olmadığını bilmelidirler. Bilim adamları maddeyi çok az biliyorlar ve buna rağmen onu dogmatikleştiriyorlar. Bir hareket modudur ve başka bir şey değildir. Fakat masadaki tozu dağıtan insan nefesinde bulunan kuvvet de bir hareket modudur ve reddedilmez şekilde maddenin bir özelliği değildir. Toz parçacıklarının bir özelliği değildir. İtki ister bilinçli ister bilinçsizce ortaya çıkmış olsun, nefes vermiş olan, yaşayan ve düşünen varlıktan çıkmıştır. Aslında maddeye şimdiye kadar hakkında hiçbir şey bilinmeyen kuvvet denilen özelliği bahşetmek, her doğal olayda bizim doğa ruhlarımızın aracılığını kabul etmekten daha ciddi bir zorluk yaratır. Maddenin değil de onun özünün yok edilmez ve sonsuz olduğunu söyleyen okültistler, elektrik, manyetizma, ışık, ısı gibi doğa kuvvetlerinin maddesel parçacıkların bir hareket modu olmadığını, özlerinde, en temel yapılarında, evrensel hareketin farklılaşmış yönleri olduğunu belirtirler. Fohat'ın yedi laya merkezini yarattığı söylendiğinde bunun anlamı şekil verme ve yaratma sebepleriyle büyük yasanın tezahür etmiş evrenin alanı içindeki yedi görünmez noktada daimi hareketini durdurduğu, daha doğrusu modifiye ettiğidir. Büyük nefes uzayda laya içinde yedi delik açar. Onların manvantara boyunca dönmesini sağlar. Daha önce söylediğimiz gibi laya bilimin sıfır noktası dediği şeydir. Mutlak negatiflik bölgesidir. Tek gerçek mutlak kuvvettir. Yedinci durumun numenini cahilliğimizden dolayı kuvvet olarak isimlendiririz. Farklılaşmamış kozmik maddenin numeni sınırlı bir algılama için ulaşılamazdır. Öznelliğin ve nesnelliğin bütün durumlarının temeli ve kökü de aynı şekildedir. Nötr eksen de pek çok yönde değil ama merkezdedir. Daimi hareketi keşfedecek olanların rüyası olan nötr bir merkezi hayal etme girişiminde bulunursak anlamı açıklayabilir. Bir nötr merkez herhangi bir duyunun sınır noktasıdır. Şekil almış olan birbirini takip eden iki madde planı hayal edin. Bunların her biri bir algı organına denk gelir. Bu iki madde planı arasında bitmeyen bir sirkülasyon meydana gelir. Daha düşük olan plandaki atom ve molekülleri yukarıya doğru olan dönüşümlerindeki takip edersek hepsinin düşük plandaki özelliklerin sınırının ötesine geçtikleri bir noktayla karşılaşacağız. Aslında düşük plandaki madde bizim algımızdan kaybolur. Daha doğrusu yüksek plana geçer. Böyle bir geçiş noktasına denk gelen madde durumunun özel ve daha keşfedilmemiş özelliklere sahip olduğu kesindir. Fohat tarafından yaratılan böyle yedi nötr merkez maddeyi aktivite ve evrime hızlandırır. Milton'un dediği gibi inşa edilecek yere adil yapılar kurulur. İlksel atom oluşmasından önceki haliyle veya ilk oluştuğu haliyle çoğaltılamaz. Bu yüzden ona toplam denir. Bu mecazi bir ifadedir. Toplam sınırsızdır. Sadece görünen sebep ve sonuçların dünyasını bilen fizikçi için hiçliğin boşluğu olan şey, okültist için tanrısal kurulun sınırsız uzayıdır. Kozmosun sonsuz evrimi ve tekrar bükülmesi, sürecinin brahminik ve ezoterik öğretiye göre başlangıcı ve sonu yoktur. Bu öğretiye karşı çıkanlar okültiste böyle olmayacağını söyler çünkü modern bilimsel felsefenin bütün kabullerine göre doğanın tükenmesi bir gerekliliktir. Eğer doğanın eğilimi tükenmekse ve bu okült kozmogoniye karşı savunulan en güçlü şeyse o zaman biz de şunu sorabiliriz. Pozitivistleriniz, özgür düşünürleriniz ve bilim adamlarınız etrafımızda aktif yıldızsal sistemlerden oluşan phalanx için ne diyor? İçinde tükenecekleri bir sonsuzluk vardı. Neden o zaman kozmos devasa inert bir kütle değil, ayın bile sadece hipotez olarak ölü, tükenmiş bir gezegen olduğuna inanılıyor ve astronomi ölü gezegenler hakkında çok bilgiye sahipmiş gibi görünmüyor? Soru cevaplanamazdır. Küçük sistemimizdeki dönüşebilen enerji miktarının sonlanacağı düşüncesi tamamen beyaz sıcak parlak güneşin sürekli ısısını uzaya yaydığı ve yerine koymadığı yanlış düşüncesine dayanır. Buna cevabımız şudur. Doğa tükenir ve nesnel planda yok olur. Bir dinlenme süresi sonunda öznel plandan tekrar ortaya çıkar. Kozmosumuz ve doğamız her pralaya sonrası daha mükemmel bir planda ortaya çıkmak için tükenir. Doğulu filozofların maddesi, batılı metafizikçilerin maddesi ve doğası değildir. Madde nedir? Ve her şeyden öte, Kant tarafından çok adil ve kibar bir şekilde bilgimizin sınırlarının bilimi olarak tanımlanan bilimsel felsefemiz nedir? Bilimin organik yaşamdaki bütün olayları sadece fiziksel ve kimyasal tezahürlerle ilişkilendirme ve tanımlama girişimleri onu nereye getirdi? Genel olarak spekülasyonlar bilim adamlarının gerçekleri keşfetmesine izin verilene kadar birbirinin ardından patlayan basit sabun köpükleri. Bilim ve felsefesi maddenin tek taraflı bilgisine dayanan hipotezleri kabul etmekten kaçınsaydı bütün bunlar engellenebilirdi ve bilginin gelişimi dev adımlarla gerçekleşebilirdi. Deniz kıyısını birkaç mil boyunca kaplayan kum tanelerini sayma veya doğa bilimcinin avcunda görülebilir ve dokunulabilir olan bu tanelerin gerçek doğası ve özünü kavrama yeteneğine sahip bir fiziksel zeka yoksa bir materyalist ilksel kaostaki atomların durumlarını değiştiren yasaları nasıl sınırlandırabilir? Dünyalara dönüşmeden önce ve sonra atomların ve moleküllerin özellikleri ve potansiyelleri hakkında kesin olarak ne bilebilir? Okyanus kıyısındaki tanelerden çok daha kalın olan uzaydaki bu değişmez ve sonsuz moleküller varoluş planlarının çizgisi boyunca yapılarında farklılık gösterebilir. Çünkü maddenin özü aracında yani bedeninde farklılık gösterir. Bize öğretilene göre her atomun 7 varoluş planı vardır. Her plan kendi özel evrim ve absorbe olma yasaları tarafından yönetilir. Gezegenimizin veya güneş sisteminin kökeninin yaşına karar verme girişimi için herhangi bir kronolojik veri konusunda cahil olan astronomlar, jeologlar, fizikçiler her yeni hipotezle birlikte gerçeğin kıyılarından spekülatif ontolojinin dipsiz derinliklerine daha da sürükleniyorlar. Güneş, öteki sistemler ve güneş sistemi içindeki gezegenler arasındaki yapının planlığındaki analoji yasası bizim varoluş planımızda her görünen cismin tabi olduğu sınırlı durumlarla ilgili olmak zorunda değildir. Okült bilimde bu yasa kozmik fiziğin ilk ve en önemli anahtarıdır. Fakat anlamaya başlamak için en küçük ayrıntılarına kadar çalışılmalı ve anahtar 7 kez çevrilmelidir. Bunu öğretebilecek tek bilim okült felsefedir. Bu mısralarla birlikte yani 6. stanzanın 4. slokasıyla birlikte son Mahapralaya yani evrensel yıkımdan sonraki evrensel kozmogoni ile ilgili olan stanzaların kısmı bitiyor. Mahapralaya'ya geldiğinde tanrıları ve atomları, farklılaşmış her şeyi kuru yapraklar gibi uzaydan silip süpürür. Bu mısradan sonraki stanzalar sadece bizim güneş sistemimizle ilgilidir. Genel olarak güneş sistemimizle, içindeki gezegensel zincirlerle ve özel olarak da bizim küremizin tarihiyle ilgilidir. Birinci kitabın bundan sonrasında devam edecek olan bütün stanzalar sadece bizim dünyamızın evrimine göndermede bulunur. Daha sonrakinde ise bilimin bakış açısından ilginç olan bir öğreti bilinir hale getirilecektir. Fakat tamamen yeni ve sarsıcı teoriler okuyucuya sunulmadan önce bazı açıklamaların yapılması gerekir. Bu mutlaka gereklidir çünkü bu teoriler modern bilime çarpmakla kalmaz, aynı zamanda bu öğretileri bizimkiyle aynı otoriteye dayandırdığını iddia eden bazı teozofların daha önceki ifadeleriyle de bazı noktalarda çatışır. Bu durum aynı öğretiyi açıklayanlar arasında önceden kararlaştırılmış bir çatışma gibi görünebilir. Fakat gerçekte fark daha önceki yazarlara verilen bilginin eksikliğinden kaynaklanır. Bu yazarlar halka tam bir sistem sunmak için verilen bilgiden bazı hatalı sonuçlar çıkardılar ve vakitsiz düşüncelere izin verdiler. Bu yüzden teozofi öğrencisi olan okuyucu, çeşitli teozofik eserlerde yapılan belli ifadelerin düzeltmelerini ve özellikle tamamlanmamış bir şekilde bırakılan bazı noktaların açıklamalarını gördüğünde şaşırmamalıdır. Gezegenler, devirler ve insanla ilgili birkaç teozofik yanlış anlama. Çıkarılan 11 stanzanın arasında gezegensel zincirlerin birbiri ardına oluşumunun tam tasvirini veren bir tane vardır. İlksel akosmizmde başlamış olan ilk kozmik ve atomik farklılaşmadan sonrasını anlatır. Tanrı yaratmaya hazırlanırken ortaya çıkan yasalardan bahsetmek anlamsızdır çünkü yasalar, daha doğrusu yasa, sonsuzdur ve yaratılmamıştır ve Tanrı yasadır ve tam tersi. Dahası tek sonsuz yasa, daha sonra tezahür edecek olan doğanın içine her şeyi 7 katlı bir prensiple yayar. Diğerlerinin arasında sayısız dairesel dünya zincirleri 7 küreden oluşmuştur. Oluşum dünyasının 4 aşağı planı gerçekleşmiştir. Bu 7'nin arasından sadece bir tanesi, en düşük ve en maddesel olanı bizim algı planımızın içindedir. Diğer 6'sı bu planın dışında kaldığı için yersel göze görünmezdir. Bunun gibi her dünyalar zinciri daha düşük ve ölü bir zincirin soyu ve yaratımıdır. Deyim yerinde ise reenkarnasyonudur. Daha açık hale getirmek için gezegenlerden 7'si kutsal kabul edilmiştir. Çünkü en yüksek tanrılar tarafından yönetilirler ve bu antik uygarlıkların diğerleri hakkında hiçbir şey bilmediklerini göstermez. İster bilinsin ister bilinmesin, gezegenlerin her biri dünyanın da ait olduğu zincir gibi yedilidir. Örneğin, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve bizim dünyamız gibi gezegenlerin hepsi küremiz kadar bize görünürdür. Eğer varsa diğer gezegenlerin sakinleri için de öyledir çünkü hepsi aynı plandadır. Bu gezegenlerin daha üstteki küreleri ise bizim yersel duyularımızın tamamen dışında kalan başka planlardır. Varlık bir küre için kullanıldığında garip bir terim gibi gelebilir fakat dünyayı devasa bir hayvan olarak gören antik dönem filozofları modern jeologlarımızdan daha bilgeydi. İnsana düşman olmayan tek element olan toprağı anne olarak isimlendiren Pliny, dünyayı Tanrı'nın taburesi olarak hayal eden Watts'tan daha doğru konuşmuştu. Dünya daha yüksek bölgelere yükselmesinde insan için bir taburedir. Sonsuza kadar içinde bir kalabalığın hareket ettiği ihtişamlı mekanlara giden bir geçittir. Bu okült felsefenin doğadaki her şeye hayran olunacak kadar iyi uyduğunu ve öğretilerinin fiziksel bilimin cansız hipotezlerinden çok daha mantıklı olduğunu gösterir. Modern bilimin her öğrencisinin onu bir saçmalık olarak görmesine rağmen şimdiye kadar öğrenmiş olduklarıyla mistik, okült öğretiyi anlamak için daha iyi hazırlanmış olacaktır. Fakat okültizm öğrencisi şu anki teoriyi diğerlerinin hepsinden daha felsefi ve imkan dahilinde bir tartışma altında tutar. Dünya ergimiş bir kütle halindeyken ayın dünyadan kopan bir parça olduğunu öne süren teoriden her halükarda daha mantıklıdır. Gezegensel zincirlerin de kendi günlerine ve gecelerine, yani aktivite, yaşam ve eylemsizlik, ölüm döngülerine sahip oldukları söylenir. Dünyada insanlar nasıl davranıyorsa onlar da gökyüzünde öyle davranır. Kendi benzerlerini üretirler, yaşlanırlar ve kişisel olarak yok olurlar. Spiritüel prensipleri kendilerinin bir kalıntısı olarak kendi soylarında yaşar. Bütün kozmik detaylarıyla bütün süreci vermek gibi çok zor bir işe kalkışmadan yaklaşık bir düşünce oluşturmak için yeterli şey söylenebilir. Bir gezegensel zincir son devrindeyken bir veya A küresi ölmeden önce bütün enerjisini ve prensiplerini saklı gücün nötr merkezine, bir laya merkezine gönderir. Böylece farklılaşmamış maddenin yeni bir çekirdeğini bilgilendirir, yani onu aktiviteye çağırır, ona hayat verir. Sonra Ay'ın dünyadan çok daha yaşlı olduğunu düşünün. Ay'a eşlik eden altı kürenin, bizim kürelerimizin ilki evrimleşmeden çağlar önce, dünyamızın da içinde bulunduğu zincirdeki kürelerle aynı konumda dizildiğini hayal edin. Artık şunu hayal etmek daha kolay olacak. Ay zincirindeki A küresi, dünya zincirindeki A küresini bilgilendirir ve ölür. Bundan sonra Ay zincirindeki B küresi, enerjisini yeni zincirdeki B küresine gönderir. Sonra önceki zincirdeki C küresi kendi soyu olan dünya zincirindeki C küresini yaratır. Sonra Ay, gezegensel zincirimizdeki en düşük küre olan D küresine, yani dünyamıza bütün yaşam sağlığını, enerjisini ve güçlerini aktarır. Bunları yeni bir merkeze aktardığında ölü bir gezegen haline gelir. Küremizin doğumundan beri dönüşü neredeyse durmuştur. Ay artık soğuk bir kalıntıdır. Yeni bedenin ardından sürüklenen gölgedir. Yaşamsallık güçleri ve prensipleri bu yeni bedene aktarılmıştır. Uzun çağlar boyunca dünyayı takip etmekle, onun tarafından çekinmekle ve onun çocuklarını çekmekle lanetlenmiştir. Çocuğu tarafından sürekli vampir gibi emilen Ay, doğasının okült yönünden ortaya çıkan kötü, görünmez ve zehirli etkisiyle ondan öç alır. Ölü ama yine de yaşayan bir cisimdir. Oluşturdukları beden ruhsuz ve cansız olmasına rağmen çürüyen cesedinin parçacıkları aktif ve yok edici bir hayatla doludur. Bu yüzden tezahürleri hem iyi hem de kötüdür. Hiçbir çim veya bitki mezarlarda yetişenlerden daha sulu ve gelişmiş değildir. Fakat aynı zamanda öldüren de mezardaki tezahürlerdir. Bütün gulyabaniler veya vampirler gibi Ay da büyücülerin arkadaşı ve dikkatsizlerin düşmanıdır. Arkaik çağlardan ve daha sonraki dönemlerde yaşamış Teselya cadılarından Bengal'in şu anki tantrikalarına kadar doğası ve özellikleri bütün okültistler tarafından bilinir fakat fizikçiler için kapalı bir kitap olarak kalmıştır. Astronomik, jeolojik ve fiziksel bakış açılarından Ay böyledir. Metafizik ve psişik doğasına gelince bu eserde okült bir sır olarak kalmak zorundadır. 8. kürenin yasaklanmış alanına girmeden Ay zincirindeki önceki monatlar yani aysal atalar hakkında bazı ek bilgiler vermek gerekli olacaktır. Çünkü bunlar antroponegenesiste önemli bir rol oynarlar. Bu bizi doğrudan insanın yedili yapısına getirir. Mikrokozmik varlığın bölümlenmesinde en iyi sınıflandırmanın hangisi olduğu hakkında bazı tartışmalar ortaya çıktığından karşılaştırmayı kolaylaştırmak için iki sistem de verilmiştir. Eklenmiş kısa makale eğitimli bir Vedantin bilim adamı olan Bay T. Subbarov'un kalemindendir. Raja Yoga'nın Brahmanik bölümlenmesini tercih eder ve metafizik bir bakış açısından tamamen haklıdır. Fakat basit bir tercih ve uygunluk meselesi olduğundan bu eserde Himalaya ötesi Arhat Ezoterik Okulu'nun zamanın onurlandırdığı sınıflamasını kullanacağız. Farklı Hint sistemlerinde yedili bölünme. İnsanda yedi prensip olmasına rağmen üç ayrı upadi vardır ve bunların her birinde atma diğerlerinden bağımsız çalışabilir. Bu üç upadi bir hoca tarafından kendisini öldürmeden ayrılabilir. Fakat kendi yapısını yok etmeden yedi prensibi birbirinden ayıramaz. Raja Yoga'nın üç upadisi ve atması, bizim üç upadimiz ve atmamız ve ek üç bölümleme arasında gerçekte çok az fark olduğunu artık daha iyi anlayacağız. Dahası Himalaya içi veya Himalaya ötesi Patanjali, Arya Sangha veya Mahayana okullarındaki her hoca Raja Yogi olmak zorundadır. Bu yüzden pratik ve okült amaçlar için hangi sınıflandırmaya başvurursa vursun, prensipte ve teoride Taraka Raja sınıflandırmasını kabul etmek zorundadır. Üç yönüyle, üç upadi ve atmadan, sonsuz ve ölümsüz sentezden veya yedi prensipten bahsetmek arasında çok az fark vardır. Güneşsel kozmostaki dünyaların yedili zincirleri öğretisi hakkında teozofik yazılarda bir şey okumamış olanlar veya okuyup da iyi anlamamış olanlar için öğreti kısaca şöyledir. 1. Fiziksel evrende olduğu gibi metafizik evrende de her şey yedilidir. İster görünür ister görünmez olsun her gök cismi, her gezegen altı küreye daha sahiptir. Hayatın evrimi bu yedi kürenin üzerinden birinciden yedinciye yedi devirde, yani yedi siklusta gerçekleşir. 2. Bu küreler okültistlerin gezegensel zincirlerin yeniden doğumu dedikleri bir süreçle oluşur. Böyle bir zincirin 7. yani son devrine girildiğinde en yüksek yani 1. küre olan A ölmeye başlar. Bunu sonuncusuna kadar diğer küreler takip eder. Daha önceki devirlerde olduğu gibi bir dinlenme veya kararma dönemine girmek yerine ölmeye başlarlar. Gezegensel çözülme kapıdadır. Zamanı gelmiştir. Her küre kendi hayatını ve enerjisini başka bir gezegene aktarmak zorundadır. 3. Görünmeyen daha üst kürelerin görünür temsilcisi olan dünyamızın tanrıları veya prensipleri diğerlerinin yaptığı gibi 7 devir boyunca yaşamak zorundadır. İlk 3'ü boyunca şekil alır ve sağlamlaşır. 4.'sü boyunca yerleşir ve sertleşir. Son 3'ü boyunca ise aşamalı olarak ilk eterik formuna geri döner. Deyim yerinde ise spiritüel hale gelir. 4. İnsanlık tam olarak sadece içinde bulunduğumuz 4. devirde gelişir. Bu 4. hayat döngüsüne kadar ona insanlık denmesinin sebebi daha uygun bir terimin olmamasıdır. Krizalit ve kelebeğe dönüşen tırtıl gibi insan, daha doğrusu insan haline gelen şey, ilk devirde bütün şekillerden ve krallıklardan geçer. Bunu izleyen 2 devirde ise bütün insan şekillerinden geçer. Şu anki hayat döngülerinde ve ırklarında 4.'ünün başlangıcında dünyaya gelen insan, ortaya çıkan ilk şekildir. Ondan önce sadece mineral ve bitki krallıkları var olmuştur. Bitki krallığı bile daha ileri evrimini insan yoluyla devam ettirmek zorundadır. 5. D küresindeki, dünyamızdaki her yaşam döngüsü 7 kök ırktan oluşur. Yersel devrin başlangıcından sonuna kadar fiziksel ve ahlaki evrimin ikili çizgisinde eterik olanla başlayıp spiritüel olanla biterler. 6. İlk kök ırk yani dünyadaki ilk insanlar Hint felsefesinde aysal atalar yani pitriler olarak geçen 7 sınıfı yani hiyerarşisi bulunan göksel insanların soyuydu. Daha sonra gelmiş olan Man, arkaik öğretiyi daha ideal bir bakış açısından sunma, bazı vizyonları astral ışıktan tercüme etme ve hocanın düşüncelerinden kısmen bir araya getirilmiş öğretileri açıklama girişimiydi. Fakat ne yazık ki yanlış anlaşıldı. Bu eser aynı zamanda dünyada erken dönem insan ırklarının evriminden de bahseder ve felsefi karakterde mükemmel bir bazı sayfalar içerir. Fakat şimdiye kadar sadece ilginç bir mistik romandır. Görevinde başarısız olmuştur çünkü bu vizyonların doğru tercümesi için gereken koşullar mevcut değildi. Genel olarak ezoterik, kozmogoni ve özel olarak insan monadının evrimi bu iki kitapta ve yeni başlayanlar tarafından bağımsız olarak yazılan diğer teosofik eserlerde o kadar farklıdır ki bu iki esere özellikle de pek çok taraftarı olan ezoterik Budizme değinmeden devam etmek olanaksız hale gelmektedir. Batılı zihinler için anlaşılmaz olan öğreti, dairesel zincirleri boyunca kürelerin periyodik kararmaları ve bunu izleyen devirleriyle ilgilenir. İlk yanlışlar, anlaşılmalar bu öğretiyle ilgili olarak doğmuştur. Bunlardan bir tanesi 5. ve hatta 6. devirde olanlarla ilgilidir. Bir devrin öncesinde ve sonrasında uzun bir pralaya, bir dinlenme dönemi olduğunu, yenilenmiş bir hayat döngüsünün zamanı gelene kadar bu dönemin 2 devir arasında geçilemez bir boşluk yarattığını bilenler için bizim 4. devrimizde 5. ve 6. devirde olanlardan bahsetmenin mantıksızlığı ortadadır. Her devir insanın zihinsel, psişik, spiritüel ve fiziksel yapısında yeni bir gelişme ve hatta tamamen değişmeyi beraberinde getirir. Bu prensiplerin hepsi daha da yükselen bir aşamaya evrimleşir. Fiziksel, zihinsel ve spiritüel olarak daha yüksek evrim planlarına ait olan Konfüçyüs, Platon gibi kişiler bizim 4. devrimizde ortalama insanın 5. devirde olacağı gibiydiler. 5. devirdeki insanlığın kaderi, evrimin bu aşamasında şimdiki insanlığımızdan çok daha yüksek bir şekilde kendini bulmaktadır. Benzer şekilde bilgeliğin enkarnasyonu olan Gautama Buddha, 5. devirden olarak bahsettiğimiz bütün kişilerden daha yüksekte ve daha büyüktü. Alegorik olarak Buddha ve Sankaracharya'ya 6. devirden olanlar denir. Zamanında kaçamak olarak değerlendirilen ifadedeki saklı bilgelik burada görülebilir. Birkaç yağmur damlası onu öngörmesine rağmen muson yaratmaz. Hiç aşina olunmayan bir bilimin gerçekleri eğitilmemiş zihinlere ilk defa sunulduğunda bu gerçekleri uygun özellikleriyle ve normal kabul edilmeyen gelişmeleriyle birlikte ifade etmek imkansızdır. Önce genel kuralları ele almalı, daha sonra istisnalarla ilgilenmeliyiz. Genel olarak izlenen geleneksel öğretme yöntemleri, hafızadaki her yeni düşüncenin kafa karıştırıcı yönünü ön plana çıkardıklarından, özellikle bu konularda ilgili çalışmalarda daha dikkatli olmak gerekir. Bu ifadenin yazarının kendisi, okültizmde eğitilmemiş bir zihin derken, kendi çıkardığı sonuçlar ve modern astronomik düşünceleri arkaik öğretilerden daha iyi bilmesi, genel kurallarda değil ama ayrıntılarda bilinçsizce birkaç hata yapmasına yol açmıştır. Bunlardan bir tanesi şimdi ele alınacaktır. Önemsiz bir tanedir fakat yine de pek çok yeni başlayanı hatalı düşüncelere yöneltmiştir. Daha önceki basımlardaki hatalı düşünceler 5. basımın dipnotlarında düzeltildiği için 6.sı tekrar gözden geçirilebilir. Bu hatalara yol açan birkaç sebep vardır. 1. Hocaların kaçamak cevaplar olarak düşünülen fakat o zamanki gerekliliklere tabi olan durumlar söz konusuydu. Aşırı ısrarla sorulan sorular dikkate alınmadı. Diğer yandan bazıları ise kısmi olarak cevaplanabildi. 2. Bu durum yarım ekmek hiç ekmekten daha iyidir şeklinde yorumlandı fakat söylenilen şey sıklıkla yanlış anlaşıldı ve hak ettiği minnettarlığı hiç görmedi. Bunun sonucunda Avrupalı sıradan lanular tarafından gereksiz düşünceler söylenen şeyin içerisine sokuldu. Bunların arasında ayla olan ilişkisiyle beraber 8. kürenin gizemi ve dünya zincirinin daha üstteki iki küresinin iyi bildiğimiz gezegenlerden ikisi olduğu yanlış ifadesi vardı. Dünyanın yanı sıra zincirimizin iki küresi daha görülebilirdir. Bunlar Mars ve Merkür'dür. Bu büyük bir hataydı. Fakat bunun suçu hocanın tam olmayan cevabındansa sorunun kesin olmamasına ve belirsizliğine atılmalıdır. Şöyle sorulmuştu. Merkür'ün yanı sıra bilim tarafından bilinen gezegenlerden hangileri bizim dünyalar sistemimize aittir? Şimdi dünyalar sistemiyle kastedilen dünyaların güneş sistemi yerine bizim yersel zincirimiz ise o zaman cevabın yanlış anlaşılması aşikardır. Çünkü cevap şuydu. Mars ve benzeri ve astronominin hakkında hiçbir şey bilmediği 4 gezegen. Ne kadar mükemmel olursa olsun hiçbir fiziksel araçla A, B veya YZ görülemez veya bilinemez. Bu açıktır. İster antik dönemdekiler olsun, ister modern zamanlarda keşfedilmiş olanlar olsun, astronomi aslında gezegenler hakkında hiçbir şey bilmemektedir. A'dan Z'ye eşlik eden gezegenlerin hiçbiri, yani Güneş sistemindeki herhangi bir zincirin daha üst küreleri görülemez. Mars, Merkür ve diğer 4 gezegenin Dünya ile ilişkisi hakkında hiçbir hoca veya yüksek seviyeli okültist hiçbir zaman konuşmayacak, doğasını açıklamayacaktır. O zaman bu teorinin modern astronominin sağladığı ek kanıtlar olsun olmasın imkansızlığını belirtelim. Fiziksel bilim destekleyicisi fakat yine de çok belirsiz kanıtlar sunabilir. Bunlar bile sadece bizim nesnel evrenimizin maddesel planıyla aynı planda olan gök cisimleri için geçerlidir. Mars ve Merkür, Venüs ve Jüpiter, diğer bütün gezegenler gibi böyle zincirlerin bizim planımızdaki temsilcileridir. Bay Sinnott'ın hocasının çok sayıdaki mektuplarından birinde özellikle belirtildiği gibi, Güneş sistemimizin içinde ve dışında zeki varlıklar barındıran sayısız manvantarik zincirler vardır. Fakat Mars ve Merkür bizim zincirimize ait değildir. Onlar diğer gezegenlerle birlikte sistemimizdeki büyük zincirlerin yedili birimleridir. Hepsi görünürdür, üstteki küreleri ise görünmezdir. Küreler ve monatlarla ilgili olarak ek gerçekler ve açıklamalar. Herhangi bir yedili zincirden geçen monatların evrim seviyelerine, bilinçlerine ve erdemlerine göre 7 sınıfa veya hiyerarşiye bölündüğü hatırlanmalıdır. O zaman ilk devirde A gezegenindeki ortaya çıkışlarını izleyelim. Herhangi bir küredeki bu hiyerarşilerin ortaya çıkışları arasındaki zaman aralıkları o kadar ayarlanmıştır ki 7. sınıf olan sonuncusu A küresinde ortaya çıktığında 1. sınıf olan birincisi B küresine geçer ve bu bütün zincir boyunca adım adım böyle devam eder. Ay zincirindeki 7. devirde sonuncu olan 7. sınıf A küresini terk ettiğinde, daha önceki devirlerde yaptığı gibi uykuya dalmak yerine ölmeye başlar. Ölürken prensiplerini, yaşamsal elementlerini ve enerjisini teker teker yeni bir Laya merkezine aktarır. Bu Laya merkezinde dünya zincirinin A küresi oluşmaya başlar. Benzer bir süreç ay zincirindeki bütün küreler için gerçekleşir. Her biri dünya zincirinde yeni bir küre yaratır. Ay bu seride 4. küreydi ve dünyayı algıladığımız planla aynı plandaydı. Fakat ilk sınıfın ilk monadları ay zincirinin sonuncusu olan G veya Z küresinden geçmeden ay zincirinin A küresi tam anlamıyla ölmüş olmaz. Monadlar sonuncu küreden geçtikten sonra iki zincir arasında kendilerini bekleyen Nirvana'ya girerler. Bahsedilen durum bütün küreler için geçerlidir. Her biri dünya zincirinde kendisine denk gelen küreyi doğurur. Dahası yeni zincirin A küresi hazır olduğunda ay zincirindeki monadların ilk sınıfı veya hiyerarşisi onun üzerinde en düşük krallıkta enkarne olur ve böyle devam eder. Bunun sonucu olarak ilk devirde insan durumunu elde edenler sadece monadların ilk sınıfıdır. Çünkü her gezegene ikinci sınıf daha sonra geldiği için bu durumu elde edecek kadar zamanı yoktur. Bu yüzden ikinci sınıftaki monadlar ikinci devirde başlangıç aşamasındaki insan durumuna erişir ve bu dördüncü devrin ortasına kadar devam eder. Fakat bu noktada insan durumunun tamamen gelişeceği dördüncü devirde insan krallığına açılan kapı kapanır. Bundan sonra insan monadlarının yani insan durumunu geliştiren monadların sayısı tamamlanmıştır. Bu noktaya kadar insan durumuna erişememiş olan monadlar için insanlığın kendi evriminden dolayı kendilerini o kadar arkada bulurlar ki insan durumuna sadece 7. yani son devrin sonunda ulaşacaklardır. Bu yüzden bu zincirde insan olmayacaklardır, gelecekteki bir manvantaranın insanlığını oluşturacaklardır ve daha yüksek bir zincirde İnsan olmakla ödüllendirilerek karmalarını telafi edeceklerdir. Çok iyi sebeplerden dolayı buna sadece bir istisna vardır, ona daha sonra değineceğiz. Fakat bu ırklardaki farklılık olarak ortaya çıkar. Böylece kozmostaki doğa ve bireysel insan süreçleri arasındaki analojinin ne kadar mükemmel olduğu açık hale geliyor. İnsan hayat döngüsü boyunca yaşar ve ölür. Gezegensel zincirde yolculuk eden monadlara denk gelen yüksek prensipleri, İki zincir arasındaki dinlenme dönemlerine ve Nirvana'ya denk gelen Devachan'a geçer. İnsanın düşük prensipleri zamanla çözülür ve yeni insan prensipleri oluşumunda doğa tarafından tekrar kullanılır. Aynı işlem dünyaların çözülmesi ve yeniden oluşmasında da gerçekleşir. Bu yüzden analoji, okült öğretilerin anlaşılmasında en güvenilir rehberdir. Bu, ayın yedi gizeminden biridir ve artık açıklanmıştır. Yedi gizem, Japonlar tarafından Yamabosis, Lao Tse mezhebinin mistikleri ve Kyoto'daki çileci rahipler tarafından yedi mücevher anlamına gelen Dizenna Do olarak isimlendirilir. Sadece Japon ve Çinli Budist çilecileri ve inisiyeleri, eğer böyle bir şey mümkünse, kendi bilgilerini verme konusunda Hindulardan çok daha suskundur. Monada ev sahipliği yapan kabaca 3 büyük sınıfa ayrılabilir. 1. En gelişmiş monadlar, mineral, bitki ve hayvan krallıklarının üçlü döngüsü boyunca yeni oluşmuş zincirin doğasına uyum sağlamak için en eterik, en şeffaf ve en ilkel şekillerde ilk devirden geçer. İlk devirde A küresinde insan şekline ilk ulaşanlar onlardır. 2. Bu monadlar 3,5 devir boyunca insan durumuna ulaşan ve insanlar haline gelenlerdir. 3. Tembeller, yavaş ilerleyen monadlar, karmik engellerden dolayı bu devirde hiçbir zaman insan durumuna ulaşmayacaktır. Buna bir istisna vardır. Daha önce belirtildiği gibi bu konuya ileride değinilecektir. Astral etrafında dış şeklin veya bedenin evrimi, yersel güçler tarafından gerçekleştirilir. Daha aşağıda olan krallıklarda da böyledir. Fakat içsel, yani gerçek insanın evrimi tamamen spiritüeldir. Artık dışsal evrim durumunda olduğu gibi en iyi ihtimalle içgüdü ve tamamen farklı bir plandaki bilinç bahşedilmiş, maddenin pek çok şeklinden geçen kişisel olmayan monadın geçişi değildir. Yolcu ruhun sadece maddenin değil, kendini bilmenin ve kendini algılamanın yani idrakin çeşitli aşamalarından geçen bir yolculuğudur. Monad, spiritüel ve entelektüel bilinçsizlik durumundan ortaya çıkar. İlk iki planı es geçerek doğrudan zihinsel planına geçer. Fakat evrende daha geniş bir paya sahip olan başka bir plan yoktur. Algı niteliklerinin neredeyse sonsuz aşamalarında bu plandan daha geniş bir eylem alanı yoktur. Bu yüzden her şekil için ona uygun küçüklükte bir plan olarak karşımıza çıkar. mineral monattan, bu monat evrim yoluyla içinden tanrısal monadı çıkarana kadar bu durum geçerlidir. Fakat bütün bu süreçte o yine de bir ve aynı monattır. Sadece enkarnasyonlarından farklılık gösterir. Bu süreçte iki kutupsal antitez vardır. Birbirini izleyen döngüler boyunca ya zihinsel, spiritüelliğin planlarına yükselerek kısmen veya tamamen maddeyi örter ya da maddeselliğin derinliklerine alçalarak kısmen veya tamamen spiriti örter. Artık stanzalara dönebiliriz. 6. stanza devamı. 5. Dördüncüde oğullara kendi görüntülerini yaratmaları söylenir. Üçte biri reddeder. Üçte ikisi itaat eder. Sloka ve aynı stanzadaki dördüncü sloka arasında uzun çağlar uzanır. Artık yeni bir çağın şafağında gün doğumu parlar. Gezegenimizde sergilenen oyun dördüncü perdesinin başındadır. Fakat bütün oyunu daha açık bir şekilde anlamak için okuyucu ilerlemeden önce geriye dönmek zorundadır. Bu mısra arkaik ciltlerde verilen kozmogoniye aittir. İkinci kitaptaysa ilk insan varlıklarının yaratılışı, daha doğrusu oluşumu hakkında detaylı bilgi verilecektir. İlk insan varlıkları ikinci insanlık tarafından, onlar da üçüncü insanlık tarafından takip edilmiştir. Onlara birinci, ikinci ve üçüncü kök ırklar denir. Katı dünyanın başlangıcı sıvı ateş topu, ateşli toz ve onun protoplazmik hayaleti ise insan içinde aynı şey geçerlidir. Dördüncü olarak nitelendirmeden kasıt, yorumların otoritesine dayanarak dördüncü devir olarak açıklanmıştır. Aynı şekilde dördüncü devir olduğu gibi dördüncü sonsuzluk, hatta dördüncü küre anlamına gelebilir. Tekrar tekrar gösterileceği gibi dördüncü, yani maddesel hayatın en düşük planında olan dördüncü küredir. Bizde spirit ve madde arasındaki mükemmel dengenin sağlanması gereken orta nokta olan dördüncü devirdeyiz. Bu mısrayı açıklayan yorum şöyle der. Kutsal gençler kendi benzerlerini, kendi türlerini çoğaltmayı ve yaratmayı reddetti. Bizim için uygun şekiller değiller. Büyümeleri gerek. Kendilerinden düşük olanların gölgelerine veya görüntülerine girmeyi reddederler. Böylece bencil duygu başlangıçtan beri tanrılar arasında bile hüküm sürdü ve onlar karmik lipikaların gözü altına düştüler. 6. stanza devamı. 5. Lanet telaffuz edilir. Dördüncüde doğacak, acı çekecek ve acıya neden olacaklardır. Bu ilk savaştır. Fizyolojik düşüşten önce ister hayvan olsun ister insan olsun, bir türün üremesinin, yaratıcıların yani soylarının iradesi yoluyla gerçekleştiği evrensel bir gelenektir. Bu, spiritin üremeye düşmesiydi. Ölümlü insanın düşüşü değildi. Daha önce de belirtildiği gibi kendini bilen spirit haline gelmek için ölümlü insan her varlık döngüsünden geçmek zorundadır. En yüksek noktasına dünyada insan olarak ulaşır. Spirit kendi başına bilinçsiz, negatif bir soyutlamadır. Saflığı doğasından gelir. Hak etmeyle kazanılmamıştır. Bu yüzden de daha önce gösterildiği gibi en yüksek duyan çohan olabilmek için her egonun insan olarak, yani bilinçli bir varlık olarak tam kendini bilmeyi elde etmesi gerekir. Bu bizim için insanda sentezlenmiştir. Yahudi kabalacılar, spirit ve yaşayan ruh birleşmediği sürece hiçbir spiritin tanrısal hiyerarşiye ait olamayacağını söyler. Bu sadece doğu ezoterik öğretisini tekrar etmektir. Bir dıyani, atma buti olmak zorundadır. Buti manas, buti'nin aracı olduğu ölümsüz atmasından ayrıldığında atman mutlak varlık olan var olmamaya geçer. Bunun anlamı saf nirvanik durumun bizim evrenimizin döngüsünü tamamladığı planla hiçbir ilişkisi olmayan varlığın ideal soyutlamasına spiritin geri dönüşü olduğudur. Bu örnekte lanet telaffuz edilir. Herhangi bir kişisel varlığın, Tanrı'nın ya da üst bir spiritin onu telaffuz ettiği anlamına gelmez. Sadece kötü sonuçlar yaratacak sebebin üretildiği, karmik bir sebebin etkilerinin doğa yasalarına karşı koyan varlıkları yönlendirebileceği ve yasal ilerlemesini kötü enkarnasyonlara böylece acıya yol açacak şekilde gerçekleştireceği anlamına gelir. Pek çok savaş oldu ifadesi spiritüel, kozmik ve astronomik düzenleme mücadelelerine göndermede bulunur, fakat en çok da insanın şimdiki haline gelmesindeki evrim gizemiyle ilgilidir. Yaratması söylenen güçler, saf özler, daha önce başka yerde söylendiği gibi açıklanan bir gizemle ilişkilidir. Bu sadece doğanın en saklı sırlarından biri olmakla kalmaz. Çözmek için embriyologların umutsuzca kafa kafaya verdiği üremeyle ilişkilidir. Aynı zamanda meleklerin düşüşü ismiyle bilinen dini dogmanın gizemini içeren tanrısal bir fonksiyondur. Alegorinin anlamı açıklandığı zaman şeytan ve asi ordusunun fiziksel insanı yaratmayı reddettiği, bunun yanında tanrısal insanın doğrudan kurtarıcıları ve yaratıcıları haline geldikleri kanıtlanacaktır. Sembolik öğreti mistik ve dini olmaktan öte tamamen bilimseldir. Bu daha sonra gösterilecektir. Anlaşılmaz yasa tarafından harekete geçirilen ve yönlendirilen kör bir şekilde işleyen bir araç olarak kalmaktansa, asi melek bağımsız yargı ve irade hakkını, özgürlük ve sorumluluk hakkını talep etti. Çünkü insan ve melek karmik yasa altında benzerdir. Ve cennette savaş vardı. Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştı ve ejderha savaştı ve melekleri hüküm süremedi. Hiçbiri cennette yer bulamadı ve bütün dünyayı kandıran, şeytan olarak isimlendirilen, yaşlı yılan olan ejderha dışarı atıldı. Aynı hikayenin kabalacı versiyonu, vaftizci John'un, gerçek mistik Hristiyanları ve İsa'nın inisiyeleri olan Nasıralıların bir el yazması olan Codex Nazareus'ta da vardır. Cinlerin babası olan Bahak Zivo'ya yaratıklar üretmesi emredilir. Fakat Orkus'tan habersiz olduğu için bunu yapmakta başarısız olur. Kendisine yardım etmesi için daha da saf bir spirit olan Fetahil'i çağırır. O daha da kötü bir şekilde başarısız olur. Bu, birbiri ardından başarısız olan ışık efendilerinin, babaların başarısızlığının bir tekrarıdır. Daha önceki ciltlerimizden alıntı yapacağız. Sonra spiritin yaratılış aşamasında basamaklar. Bu dünyanın spiritidir, ruhtur, psişedir. Seth James bunu şeytanca olarak isimlendirir. Anima mundi yani astral ışığın düşük kısmıdır. Nasıralılarda ve Gnostiklerde spirit dişildi. Böylece dünyanın spiriti en yeni insan olan Fetahil için ihtişamın değiştiğini algıladığından ve ihtişam düşüş ve zarara yol açtığından Karaptanos'u uyandırır. Oysa çılgındı ve sağduyudan yoksundu ve ona şöyle der. Ayağa kalk. En iyi insanın ihtişamı başarısız oldu. Bu ihtişamın azaldığı görülebilirdir. Ayağa kalk. Annenle gel ve seni tutan ve bütün dünyadan daha büyük olan sınırlarından kurtul. Tanrısal nefes olan değil de çift özüyle zaten maddeyle kirlenmiş olan astral spiritin imalarıyla yönlendirilen çılgın ve kör maddenin bileşiminden sonra annenin teklifi kabul edildi. Spiritus, yedi şekli ve yedi büyük günahı temsil eden yedi gök cismini yaratır. Bunlar tanrısal kökeninden ayrılmış olan astral ruhun ve şehvetin kör şeytanı olan maddenin çocuğudur. Bunu gösteren Fetahil, maddenin derinliklerine uzatır ve şöyle der. Güçlerin mekanının var olduğu gibi dünya da var olsun. Elini katılaştırdığı kaosun içine batırarak gezegenimizi yaratır. Sonra Codex, Bahak Zivo'nun Spiritus'tan, meleklerin ise asilerden nasıl ayrıldığını anlatır. Sonra en büyük Ferho'yla yaşayan Mano, Nebatlavar, Barlufin, İfafin ismiyle de bilinen Kebar Zivo'yu çağırır. Hayat yemeğinin dümeni ve asması o üçüncü hayattır. Hırslarının büyüklüğünden dolayı ise ve aptal meleklere acıyarak şöyle der. Meleklerin efendisi, bak melekler, asi melekler ne yapıyor? Ne hakkında danışıyor? Derler ki dünyayı çağıralım, güçleri var olmaya çağıralım. Melekler askerlerdir, ışığın oğullarıdır. Fakat sen hayatın habercisisin. Spiritus'un çocuğu olan yedi kötü niyetli prensibin etkisine karşı koymak için ihtişamın güçlü efendisi Kabarzio, yüksekten kendi şekilleri ve ışıklarında parlayan yedi başka hayat yaratır ve böylece iyi ve kötü, ışık ve karanlık arasındaki dengeyi yeniden kurar. Burada kişi Zoroastro gibi erken dönem alegorik, doğal sistemlerin bir tekrarını bulur. Geleceğin dogmatik ve dualistik bir tohumunu tespit eder. Kilise Hristiyanlığında süslü bir ağaca dönüşmüş olan bir tohumdur bu. Bu iki üstün olan tanrı ve şeytanın taslağıdır. Fakat stanzalarda böyle bir düşünce yoktur. Batılı Hristiyan kabalacıların çoğu, özellikle de Elipas Levi, okült bilimleri kilise dogmalarıyla uyumlaştırma isteklerinde astral ışığı erken dönem kilise babalarının pleroması, düşmüş meleklerin, arçonların ve güçlerin ordularının mekanı yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardır. Fakat mutlak olanın daha düşük bir yönü olan astral ışık yine de dualdir. O anima mundi'dir ve kabalacı amaçlar hariç başka bir şekilde hiçbir zaman görülmemelidir. Kahin ve psişiğin zihninde onun ışığı ve yaşayan ateşi arasındaki fark her zaman mevcut olmalıdır. Daha yüksek olan yön olmadan astral ışıktan sadece maddenin yarattıkları üretilebilir. Bu yüksek yön yaşayan ateştir ve yedinci prensiptir. Onun tam bir tasviri Isis Unveiled'da verilmiştir. Astral ışık yani anima mundi dual ve çift cinsiyetlidir. Eril kısmı tamamen tanrısal ve spiritüeldir, bilgeliktir, spirit yani puruşadır. Dişil kısmı ise bir anlamda maddeyle yozlaşmıştır. Kendisi aslında maddedir ve bu yüzden zaten kötüdür. Yaşayan her canlının hayat prensibidir ve insanlara, hayvanlara, havada uçan canlılara ve bütün canlılara çiftini yani astral ruhunu verir. Hayvanlar içlerindeki en yüksek ölümsüz ruhun sadece saklı bir tohumuna sahiptir. Bu sayısız evrim serileri sonrasında gelişecektir. Bu evrim öğretisi kabalacı deyişte şöyle geçer. Taş bitki, bitki hayvan, hayvan insan, insan spirit ve spirit tanrı haline gelir. Doğulu inisiyelerin 7 prensibi Isis yazıldığında açıklanmamıştı. Fakat sadece yarı egzoterik kabalanın 3 kabalacı yüzü açıklanmıştı. Fakat bunlar ateşin yönetimi bölgesindeki Diyan Çohanların ilk grubunun mistik dualarının tasvirini içerir. Bu grup 3 sınıfa bölünmüştür. Birinci sınıf tarafından sentezlenmiştir. Bu 4'ü yani tetraktisi meydana getirir. Aynı ilerleme melek dualarında da bulunur. Pasiften aktife bu varlıkların sonuncusu Ahamkara elementine, ben duygusunun tanımlanmaya başladığı bölge veya plana yakındır. İlk olanlarsa farklılaşmamış öze yakındır. İlk olanlar şekilsiz olan Arupa'dır. Sonrakiler şekilli olan Rupa'dır. Gnostiklerin, ilksel Yahudi Hristiyanların, Nasıralıların ve Ebiyonitlerin felsefi sistemleri tam olarak ele alınmıştır. Musa'ya bağlı Yahudilerin, halkası dışındaki kişilerin Yehova hakkındaki fikirlerini gösterir. Bütün Gnostikler tarafından iyi prensipte kötü prensiple tanımlanmıştır. Onlar için Ilda Baut, karanlığın oğluydu. Annesi Sofia Kamot, tanrısal bilgelik olan Sofia'nın kızıydı. Sofia, erken dönem Hristiyanların dişil olan kutsal ruhudur. O Akasha'dır. Sofia Kamot ise düşük astral ışığı yani eteri kişileştirir. Ilda Baut, yani Yehova, yedi yaratıcı spirit olan Elohim'den ve aşağı Sephiroth'tan biridir. Kendisinden diğer yedi tanrıyı, yıldızsal spiritleri yani aysal ataları yaratır çünkü hepsi aynıdır. Hepsi kendisinin görüntüsündedir. Yüzün spiritleri birbirlerinin yansımalarıdır. Kaynaklarından ayrılmalarına itibaren daha karanlık ve daha maddesel hale gelmişlerdir. Bir merdiven gibi kullanılan yedi bölgede otururlar. Spirit ve madde skalası olan bu merdivende yukarı çıkılabilir ve aşağı inilebilir. Paganlarda ve Hristiyanlarda, Hindularda ve Kaldelilerde, Greklerde ve Roma Katoliklerinde, metinlerin tercümelerinde küçük farklılıklarla birlikte bunlar dünyanın en düşüğü olduğu gezegensel zincirimizin yedi küresinin olduğu gibi aynı zamanda yedi gezegenin melekleridir. Bu yıldızsal ve aysal spiritleri daha yüksek gezegensel melekler ve Hinduların saptarishileriyle bağlantılarıdır. Melekler, haberciler, yıldızların yedi rishisi olan bu saptarishilere bağlıdır. Bunlar rishilerin düşük düzeyde tezahürleridir. Hristiyanlar tarafından bugün tapınılan tanrı ve baş melekler, Gnostiklerin felsefi düşüncesinde aynı şekildedir. Düşmüş melekler ve cennetteki savaş efsanesi bu yüzden köken olarak tamamen pagandır. Pers ve Kalde yoluyla Hindistan'dan gelmiştir. Böylece kiliselerin felsefi olmayan spiriti, dogmatik ve batıl inançlı görüşleri olmadan bakıldığında şeytan, yersel insanı tanrısal insan yapan bir imaja bürünür. Mahakalpa'nın uzun döngüsü boyunca ona hayat spiritinin yasasını vermiştir ve onu cehalet günahından, böylece ölümden kurtarmıştır. 6. Stanza devamı. 6. Eski tekerlekler aşağıya ve yukarıya doğru döndü. Annenin yumurtası bütünü doldurdu. Yaratıcılar ve yıkıcılar arasında savaşlar oldu. Uzay için savaşlar oldu. Tohum sürekli ortaya çıktı ve tekrar ortaya çıktı. Eski tekerlekler ifadesi, daha önceki devirler boyunca zincirimizdeki dünyaları, yani küreleri anlatır. Ezoterik olarak açıklandığında bu stanzanın kabalıcı eserlerin içinde bütünüyle bulunduğu keşfedilecektir. Periyodik bir pralaya sonrası eski malzemelerle yeniden şekil verilen sayısız kürenin evriminin tarihi orada bulunabilir. Daha önceki küreler çözünür, yeni bir hayat tarzı için dönüşmüş ve mükemmelleşmiş şekilde tekrar ortaya çıkar. Kabala'da dünyalar büyük mimarın çekicinin altından çıkan kıvılcımlarla karşılaştırılır. Bu büyük mimar yasadır. Bu yasa diğer bütün daha küçük yaratıcıları yönetir. Tohum sürekli ortaya çıkar ve tekrar ortaya çıkar. Burada tohum, dünya tohumudur. Bilim tarafından değeri oldukça düşürülmüş, maddesel parçacıklar olarak görülmesine rağmen, okült fizikte ilksel farklılaşma durumunda var olan duyu ötesi madde, yani spiritüel parçacıklar olarak görülür. Teogonide her tohum eterik bir organizmadır. Daha sonra bu tohumlardan göksel bir varlık, bir tanrı evrimleşir. Başlangıçta mistik terminolojide kozmik istek denen şey mutlak ışığa evrimleşir. Hiçbir gölgesi olmayan ışık mutlak ışıktır. Başka bir deyişle mutlak karanlıktır. Fiziksel bilim bunu kanıtlamaya çalışır. O gölge bir benzetme yapılırsa yaratıcı ateş, yani ısının spriti şeklindeki ilksel maddenin altında ortaya çıkar. Şiirsel şekil ve benzetmeyi reddeden bilim, bunda ilksel ateş dumanını görmeyi seçiyorsa bunu yapması da kabul edilir. İster bu, ister şu şekilde olsun, ister Fuat, ister bilimin ünlü kuvveti olsun, isimsiz olan ve Fuat'ın kendisi kadar tanımlaması zor olan bir şey, Platon'un söylediği gibi evrenin dairesel hareketlerle hareket etmesine neden olur. Okült öğreti bunu şöyle ifade eder. Merkezi güneş, Fuat'ın ilksel tozu top şeklinde toplamasını sağlar. Kesişen çizgiler halinde onları harekete geçirir ve sonunda onları birbirlerine yaklaştırarak topaklanmalarını sağlar. Bir düzen veya sistemden yoksun olarak uzayda dağılmış olan dünya tohumları son kez topaklanana kadar sık sık çarpışırlar. Sonrasında ise gezginler, yani kuyruklu yıldızlar haline gelirler. Sonra çarpışmalar ve mücadele başlar. Yaşlı cisimler genç olanlara saldırır. Diğerleri ise onları iter. Çoğu yok olur. Daha güçlü eşlikçileri tarafından yutulurlar. Bundan kaçanlar dünyalar haline gelirler. Yıldızlı gökyüzünde hayat için böyle mücadelelerin olduğuyla ilgili modern eserlerin özellikle de Alman dilinde var olduğu hakkında bilgilendirildik. Bunu duymak bizi mutlu ediyor çünkü bizimki arkaik çağların karanlığında kaybolmuş okült bir öğretidir. Bu konu Isis Umveilit'te tam olarak ele alınmıştır. Darwin'ce evrim düşüncesi, yani hayat ve üstünlük için mücadele, en güçlünün hayatta kalması, bunun yukarıdaki kalabalıklar için geçerli olduğu kadar aşağıdaki kalabalıklar için de geçerli olması 1876'da yazılan eserin iki cildinde de mevcuttur. Fakat düşünce bizim değildir, antik uygarlıklardandır. Puranik yazarlar bile kozmik gerçekler ve insani olaylarla ilgili benzetmeleri dahiyane biçimde birbirlerine işlemiştir. Herhangi bir simge bilimci bütün anlamı kavrayamasa da astrokozmik imayı fark edebilir. Puranalardaki cennetteki büyük savaş, Hesiod'un ve diğer klasik yazarların bahsettiği Titanların savaşı, Mısır efsanelerinde Osiris ve Tifon arasında geçen mücadeleler ve hatta İskandinav efsanelerinde geçen mücadelelerin hepsi aynı konuya göndermede bulunur. Kuzey mitolojisinde bu alevlerin savaşı olarak geçer. Vigrid alanında Muspel'in oğulları savaşmıştır. Bütün bunlar gökyüzü ve yeryüzüyle ilgilidir. İkili ve bazen üçlü bir anlama sahiptir. Astronomik, teonik ve insani mücadelelerle ilgili oldukları gibi, kürelerin uyumlaştırılması ve toplumlar arasındaki üstünlük mücadeleleriyle de ilgilidir. Kozmosun varoluşa tezahür ettiği andan itibaren var olmak için mücadele ve en güçlünün hayatta kalması hüküm sürdü. Antik dönemde yaşamış bilgelerin gözlemci gözünden bu kaçmazdı. Bu yüzden gök tanrısı Indra, yüksek tanrılarken kozmik şeytanlara düşen asuralarla ve Vritri, yani Ahi ile sürekli savaş halindedir. Yıldızlar ve takım yıldızlar, ay ve gezegenler arasında verilen savaşlar daha sonra krallar ve ölümlüler arasında vücut bulmuştur. Mikail ve ordusunun ejderhaya karşı verdiği cennetteki savaşta böyledir. İsyankar ordunun yıldızlarından üçüncüsü uzaya fırlatılmıştır ve yeri bir daha gökyüzünde bulunamamıştır. Daha önce de söylendiği gibi bu gizli döngülerin temel taşıdır. Brahminlerin ve Tanaim'in dünyanın yaratılışı ve gelişmesi hakkında tamamen Darwinci bir bakış açısıyla düşündüğünü gösterir. İkisi de Darwin'den önce gelir ve türlerin doğal seleksiyonunu, en güçlü olanın hayatta kalmasını ve dönüşmesini ondan önce söyler. Yenileri tarafından fethedilen ve yok olan eski dünyalar vardı. Yeni ölmüş bir gök cisminin özgür bırakılmış prensipleri, Laia durumundaki ilksel maddenin çekirdeğini bilgilendirdiği anda, bütün dünyalar, yıldızlar, gezegenler ve benzeri önce kuyruklu yıldızlar haline gelir, sonra güneşler haline gelir, sonra soğuyarak yaşanabilir dünyalar haline gelir. Bu, Risilerin kendileri kadar eski olan bir öğretidir. Gördüğümüz gibi, gizli kitaplar öyle bir astronomi öğretir ki öğretisini derinlemesine anladığı takdirde modern düşünce bile ona karşı çıkmaz. Çünkü arkaik astronomi ve antik fiziksel ve matematiksel bilimler modern bilimle eşdeğer görüşler ifade etmişlerdir ve çoğu çok daha önemli anlamlara sahiptir. Yukarıdaki dünyalarda hayat mücadelesi ve en güçlü olanın hayatta kalması gerçekleştiği gibi aynı şey aşağıda bizim gezegenimizde de gerçekleşir. Bu özellikle öğretilir. Bu öğreti bilim tarafından tamamen reddedilmese de birleşik bir bütün olarak tanınmamaktadır. Çünkü üçlü birden kendi kendine doğmuş olan ilksel yedi tanrının tezahür ettiğini iddia eder. Başka bir deyişle, bütün dünyalar yani gök cisimleri birbirinden üretilir. Büyük çağın başlangıcındaki ilksel tezahür gerçekleştikten sonra bu olur. Uzayda gök cisimlerinin doğumu, Ateşler Festivali'ndeki hacıların çokluğuyla karşılaştırılır. Yedi müzevi tapınağın eşiğinde yakılmış yedi tütsüyle ortaya çıkar. Bunların ateşiyle hacıların ilk sırası kendi tütsülerini yakar. Sonra her münzevi kendi tütsüsünü başının üzerinde döndürür ve diğerlerini ateşe verir. Gök cisimlerinde de böyledir. Bir Laia merkezi başka bir hacının ateşiyle yakılır ve hayata uyandırılır. Sonra bu yeni merkez uzaya hücum eder ve bir kuyruklu yıldız haline gelir. Hızını ve böylece ateşli kuyruğunu kaybettikten sonra ateşli ejderha göksel ailenin sıradan ve saygılı bir vatandaşı olarak sessiz ve düzgün bir hayata başlar. Bu yüzden şöyle denmiştir. Uzayın dipsiz derinliklerinde dünya ruhu denen homojen elementten doğmuş her kozmik madde çekirdeği birdenbire varoluşa geçer. En zor koşullarda hayata başlar. Sayısız çağlar boyunca sonsuzluklarda kendine bir yer fethetmek zorundadır. Daha yoğun ve sabit cisimler arasında döner. Sarsıntılarla ilerler. Onu çeken bir merkeze doğru çekilir. Batmış kayalarla dolu bir kanala çekilen bir gemi gibi bundan kaçınmaya çalışır. Diğer cisimler de onu iter veya çeker. Çoğu yok olur. Kütleleri daha güçlü kütlelerde çözünür ve bir sistemde doğduklarında bu genelde çeşitli güneşlerin doyumsuz mideleri olur. Daha yavaş hareket edenler ve eliptik bir yola itilenler er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Parabolik eğriler şeklinde hareket edenler hızlarından dolayı genelde yok olmaktan kaçarlar. Bazı eleştirel okurlar, bütün gök cisimlerinin kuyruklu yıldız aşamasından geçmesi öğretisi gibi bu öğretinin de ayın dünyanın annesi olduğu ifadesiyle ters düştüğünü düşünebilir. Bu ikisini uyumlaştırmak için belki de sezginin gerekli olduğunu hayal edebilirler. Fakat aslında sezgiye hiç gerek yoktur. Kuyruklu yıldızlar, oluşumları, gelişimleri ve davranışları hakkında ne bilmektedir bilim? Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey. Kozmik protoplazma parçası olan homojen ve saklı bir Laia merkezinin birdenbire canlandırıldığında, yani ateşlendiğinde, yatağından uzaya fırlamasında, farklılaşmış elementlerin toplanması ve eklenmesiyle homojen organizmasını güçlendirmek için dipsiz derinlikler boyunca dönmesinde bu kadar imkansız olan ne vardır? Böyle bir kuyruklu yıldız neden hayata yerleşip yaşamasın ve yerleşebilecek bir küre haline gelmesin? Denir ki Fohat'ın mekanları çoktur. Ateşli dört oğlunu dört daireye yerleştirir. Bu daireler ekvator, ekliptik ve iki deklinasyon paraleli yani dönencelerdir. Bunların üstüne dört mistik varlık yerleştirilmiştir ve iklimleri yönetirler. Sonra diğer yedi madde yumurtasının iki ucunda yedi sıcak ve yedi soğuk lokayı yönetmekle görevlendirilmiştir. Yedi lokaya halkalar, başka bir yerde de daireler denir. Antik uygarlıklar kutup dairelerini iki yerine yedi yapar. Avrupalılar da öyle. Kuzey kutbu olan Meru Dağı'na giden 7 altın ve 7 gümüş merdivenin olduğu söylenir. Stanzaların birinde verilen ilginç bir ifade. Fuat'ın şarkıları ve oğulları öğlen zamanındaki güneş ve ayın birleşimi kadar parlaktı. Ve ortadaki 4 katlı dairede olan 4 oğul babalarının şarkılarını gördü ve onun güneşsel aysal parlaklığını duydu. Bu yorumlarda şu kelimelerle açıklanmıştır. Dünyanın iki soğuk ucundaki kuzey ve güney kutbundaki fohatik güçlerin çalkalanması gece çok renkli bir parlaklığa yol açar. İçlerinde akaşanın birkaç özelliğini renk ve sesi içerir. Ses akaşanın bir özelliğidir, havayı oluşturur. Onun da özelliği dokunmadır. Sürtünme yoluyla o da renk ve ışığı üretir. 6. Stanza devamı 7. Kendi küçük tekerleğinin doğru çağını öğrenmek istersen hesaplamalarını yap. Lanu. Tekerleğin dördüncü parmaklığı annemizdir. Nirvana'ya ulaştıran bilginin dördüncü yolunun dördüncü meyvesine ulaş ve anlayacaksın çünkü göreceksin. Küçük tekerlek, kürelerden oluşan zincirimizdir ve dördüncü parmaklık zincirde dördüncü olan dünyamızdır. Güneşin pozitif nefesinin doğrudan etkisinin bulunduklarındandır. Stanza'da öğrenciden istendiği gibi yaşını hesaplamak ise nispeten zordur çünkü büyük kalpanın sayıları bize verilmemiştir ve yaklaşık süreleri haricinde küçük yugalarımızı yayınlamamıza izin verilmemiştir. Eski tekerlekler bir sonsuzluk ve sonsuzluğun yarısı kadar döndü der. Sonsuzlukla bir Brahma çağının yani 311 trilyon 40 milyar yılın 7'de birinin kastedildiğini biliyoruz. Fakat buna ne olmuş? Başlangıç için yukarıdaki sayıyı temel alırsak Brahma'nın 100 yılından Santayalar yani alacakaranlıklar tarafından alınan 2 yılı çıkarmamız gerekir. Geriye 98 kalır ki 14 çarpı 7'nin mistik kombinasyonudur. Fakat küçük dünyamızın evriminin ve oluşumunun tam olarak ne zaman başladığı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Bu yüzden doğum tarihi verilmediği sürece ki hocalar şimdiye kadar bunu yapmayı reddetmiştir, yaşını hesaplamak imkansızdır. Dahası analoji yasasının insan için olduğu gibi dünyalar için de geçerli olduğunu hatırlamalıyız. Birin 2 ve 2'nin de 3 haline gelmesi gibi bize öğretilene göre kesmikler, gezginler, kuyruklu yıldızlar haline gelir. Bunlar yıldızlar olur, girdap merkezleri olan yıldızlar da güneşimiz ve gezegenler haline gelir. Kısaca belirtmek gerekirse böyledir. Egzoterik eserlerde inisinasyonun 4 aşamasından bahsedilir. Bunlar Sanskrit dilinde sırasıyla Srotapanna, Sagardagan, Anagamin ve Arhan olarak bilinir. Bizim 4. devrimizde Nirvana'ya giden 4 yolda aynı isme sahiptir. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği görebilmesine rağmen Arhan henüz en yüksek inisiye değildir. Hocanın kendisi inisiye olmuş bir aday olsa bile daha yüksek bir inisiyenin Lanusu haline gelir. Arhat olma merdiveninin zirvesine ulaşmak isteyen Arhan daha üstte bulunan 3 aşamayı fethetmelidir. Bizim 5. ırkımızda bile ona ulaşanlar vardır. Fakat bu yüksek aşamaları elde etmek için gereken yetenekler sadece bu kök ırkın sonunda 6. ve 7. ırkta ortalama bir münzevi tarafından tam olarak geliştirilebilecek. Bu yüzden bu küçük manvantaranın şu anki hayat döngüsünün sonuna kadar her zaman inisiyeler ve profan olacak. Basamağın ateş dumanının arhatları dünyamızdaki ve yersel zincirimizdeki en yüksek hiyerarşinin kökünden bir adım ötededir. Bu kökün öyle bir ismi vardır ki her zaman yaşayan insan banyan gibi İngilizce'de birkaç kelimeyle tercüme edilebilir. Bu muhteşem varlık 3. ırkta cinsiyetlerin ayrılmasından önce 3. çağın erken dönemlerinde yüksek bir bölgeden aşağı inmiştir. Bu 3. ırk bazen kolektif olarak pasif yoganın oğulları olarak isimlendirilir. 2. ırk tarafından bilinçsizce üretilmiştir. Entelektüel olarak aktif olmadıklarından yoga durumunun şartlarının gerektirdiği sürekli bir soyut tefekkür durumunda oldukları düşünülmektedir. Bu 3. ırkın varoluşunun ilk veya erken kısımlarında henüz saflık aşamasındayken görüleceği gibi 3. ırkta enkarne olan bilgelik oğulları Kriyasakti'den adın oğulları, ateş dumanının oğulları veya irade ve yoganın oğulları denen bir nesil üretirler. Bilinçli bir üretimdi çünkü ırkın bir kısmı zaten spiritüel, üstün zekanın tanrısal kıvılcımıyla canlandırılmıştı. Bu nesil bir ırk değildi. İlk olarak inisiye eden denen muhteşem bir varlıktı. Ondan sonra da yarı tanrısal, yarı insani varlıklar grubuydu. Arkaik yaratılışta belli amaçlarla ayrı tutulan bu varlıkların en yüksek dıyanileri, eski manvantaralardan munileri ve risileri bu dünyada şimdiki döngü boyunca gelecekteki insan hocaların yetiştirilmesi için enkarne ettikleri söylenir. Bu irade ve yoganın oğulları deyim yerinde ise günahsız bir şekilde doğmuştur. Açıklandığına göre insanlığın geri kalanından tamamen ayrı tutulmuştur. Burada göndermede bulunulan ve isimsiz kalması gereken varlık sonraki çağlarda Risi, Kapila, Hermes, Enok, Arpos gibi tarihte bilinen bütün büyük bilgelerin ve hierofanların dallandığı ağaçtır. Nesnel insan olarak profan için her zaman görünmez olan gizemli, yine de her zaman mevcut olan kişiliktir. Onun hakkındaki efsaneler doğuda, özellikle doğu bilimciler ve kutsal bilimin öğrencileri arasında yaygındır. Şekil değiştiren fakat her zaman aynı kalandır. Bütün dünyadaki inisiye hocaların üstünde spiritüel idareyi tutan yine odur. Söylendiği gibi pek çok isme sahip, isimsiz olandır. Yine de isimleri ve doğası bilinmez. Büyük kurban denen inisiye edendir. Işığın eşiğinde oturarak karanlık daireden ışığın içine bakar, yine de bu daireyi geçmez. Hayat döngüsünün son gününe kadar nöbetini bırakmaz. Neden yalnız gözcü kendi seçtiği bu nöbette kalır? Ne yeryüzünde ne de gökyüzünde bilmediği hiçbir şey kalmamasına rağmen, öğrenecek hiçbir şey olmamasına rağmen artık içmediği ilksel bilgelik pınarının kenarında neden oturur? Çünkü eve dönüş yolunda olan yaralı ayaklı yalnız acılar, dünya hayatı denen sınırsız yanılsama ve madde çölünde son ana kadar yollarını kaybetmediklerinden hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü kendisini gönüllü olarak sürgün ettiği ışık ve özgürlük bölgesine giden yolu, kendini etin ve yanılsamanın bağlarından kurtarmayı başarmış olan her mahkuma memnuniyetle gösterir. Çünkü kısacası birkaç seçilmişin büyük kurbandan yararlanabilmesine rağmen, kendini insanlığın yararı için kurban etmiştir. Bu maha, gururunun doğrudan ve sessiz rehberliği altında insanlığın diğer bütün daha az tanrısal öğretmenleri ve yönlendiricileri insan bilincinin ilk uyanışından beri erken dönem insanlığın rehberleri haline geldiler. Bebek insanlığın bütün bilimler ve sanatlarla ilgili aynı zamanda spiritüel konularla ilgili ilk düşüncelerini edinmesi bu tanrıların oğulları sayesindedir. Modern öğrencileri ve bilim adamlarını bu kadar şaşırtan antik uygarlıkların ilk temel taşlarını kuranlar da onlardır. Bu gizemli tanrı oğullarıyla ilgili en azından bir detayı daha basit kelimelerle ifade edelim. Yüksek dvijalar, eski günlerin inisiye brahminleri bu Brahma putraların soyundan geldiklerini iddia eder. Modern brahminin en düşük kasları ise doğrudan Brahma'nın ağzından çıktığına inanır. Bu ezoterik öğretidir. Spiritüel olarak bu soyun İrade ve yoganın oğullarına dayanmasına rağmen bunlar zamanla karşıt cinsiyetlere ayrılmıştır. Onların kriyasakti nesilleri de böyle olmuştur. Onların yozlaşmış nesilleri günümüze kadar yaratıcı fonksiyon nedeniyle saygı ve hürmet görmesine rağmen, bunu dini seremoninin ışığında düşünmesine rağmen daha medeni toplumlar bunu basit hayvan fonksiyonu olarak görür. Batı düşünceleriyle karşılaştırın ve griyasta ve evlilik hayatının yasalarını düşünerek manu kurumlarıyla ilgili konularda uygulayın. Bu yüzden gerçek Brahmin, yedi atası ay bitkisinin suyundan içen ve Trisuparna olandır. Çünkü o vedaların sırrını anlamış olandır. Günümüzde böyle Brahminler biliyor ki, erken dönem başlangıcı boyunca psişik ve fiziksel zeka baskındı ve bilinç daha gelişmemişti. O ırkın spiritüel algıları fiziksel çevresiyle tamamen ilişkisizdi. Dış olarak insan gibi görünmesine rağmen tanrısal insan hayvan şeklinde yaşıyordu ve içinde içgüdü varsa saklı beşinci prensibin karanlığını aydınlatmak için öz bilinç gelmiyordu. Evrim yasası tarafından hareket ettirildiğinde bilgelik efendileri ona bilinç kıvılcımını verdi. Onun canlandırdığı ilk duygu birlikti, spiritüel yaratıcılarıyla bir olma hissiydi. Çocuğun ilk duygusunun annesine ve ona bakan kişiye karşı olması gibi, ilksel insanda bilinç uyanışının ilk ilhamları kendi içinde hissettiği fakat onun dışında olan, ondan bağımsız olanlar içinde. Bu duygudan bağlılık doğdu. insan doğasının ilk ve en önemli motoru haline geldi. Bu duygu kalben doğaldır, doğuştan vardır. İnsan bebeklerinde ve hayvan yavrularında benzer şekilde görülür. İlksel insandaki bu bastırılamaz içgüdüsel duygu, Carlyle tarafından çok güzel biçimde, deyim yerindeyse sezgisel bir şekilde tarif edilmiştir. Büyük antik kalp, basitliğinde bir çocuğunki gibi, ciddiyeti ve derinliğinde bir yetişkin gibidir. Nereye giderse ve dünya üzerinde nerede bulunursa gökyüzü üzerine uzanır. Bütün dünyayı onun için mistik bir tapınak, dünya işlerini de bir çeşit tapınma haline getirir. Gün ışığında varlıkların belirtileri parlar. Melekler, Tanrı'nın mesajlarını insanlara ileterek onların üstünde uçar. Harikalar, mucizeler insanın etrafını kuşatır. Bir mucizenin içinde yaşar. Gökyüzü ve cehennem gibi iki sonsuzluk kadar yüksek olan görev yasası her şeyi cüceleştirir, her şeyi ortadan kaldırır. Geçmişte bir gerçeklikti ve şu anda da öyledir. Sadece ölüleri için bir giysidir. Onun özü bütün zamanlar ve bütün sonsuzluk boyunca yaşar. Tartışmaya yer bırakmayacak şekilde yaşar. Bütün köklü gücüyle Asya'daki Aryan kalbine 3. ırktan, zihinden doğan oğullar Kriyasakti'nin meyveleri yoluyla yerleşti. Zaman geçtikçe inisiyelerin kutsal kastı böyle mükemmel yaratıklar üretti. İç olarak ayrı fakat dış olarak kendilerini üretenlerle aynı. 3. ilksel ırkın bebekliğinde daha yüksek türde bir varlık isteniyordu ve bu yüzden tasarlandı. Düşüncede bilinçli ve daha geniş yürekli imparatorluk oluşturuldu ve geri kalanı yönetti. Daha yüksek kürelerde ikamet edenlerin enkarne olması için hazır ve mükemmel araç varoluşa çağrıldı. İnsandaki spiritüel irade ve doğal tanrısal güçten doğan bu şekillerde onların yerlerini hemen aldı. Dünyasal elementin hiçbir iziyle zihinsel olarak karışmamış saf spiritin bir çocuğuydu. Zekasını doğrudan yukarıdan aldığı için fiziksel çerçevesi zamanından ve hayattan oluşuyordu. Tanrısal bilgeliğin yaşayan ağacıydı ve bu yüzden de Norveç efsanesindeki dünya ağacına benzetilebilir. Bu ağaç hayatın son savaşı verilene kadar kurumayacak ve ölmeyecektir. Ağacın kökleri her zaman Ejder Nidhogg tarafından kemirilir. Kriyasakti'nin ilk ve kutsal oğlunun bedeni zamanın dişi tarafından kemirilir. Fakat içsel varlığının kökleri sonsuza kadar çürümez ve güçlü kalır çünkü onlar dünyada değil, gökyüzünde büyür ve gelişir. İlkin, ilkidir ve bütün diğerlerinin tohumudur. İkinci bir spiritüel çabayla üretilmiş olan başka Kriyasakti oğulları vardı fakat ilki günümüze kadar tanrısal bilginin tohumu yersel bilgelik oğulları arasında tek ve aşkın olan olarak kalmıştır. Her çağda evet bizimkinde bile bu problemi doğru bir şekilde anlayan büyük zekalar olduğunu eklemekten başka bu konu hakkında daha fazlasını söyleyemeyiz. Fizik bedenimiz şu an bulunduğu mükemmel hale nasıl gelmiştir? Tabii ki milyonlarca yıllık evrim yoluyla, fakat hiçbir zaman materyalizm tarafından öğretildiği gibi hayvanlar yoluyla değil. Carlyle şöyle der, varlığımızın özü kendini ben diye çağıran içimizdeki gizem, böyle şeyler için hangi kelimelere sahibiz? Cennetin bir nefestir. En yüksek varlık kendini insanda ortaya çıkarır. Bu beden, bu yetenekler, hayatımız isimsiz olanın bir giysisi değil midir? Cennetin nefesi, daha doğrusu hayat nefesi İncil'de nefes olarak geçer. Her hayvanın, her canlı noktanın ve her mineral atomunun içinde bulunur. Fakat bunların hiçbiri insanın sahip olduğu gibi en yüksek varlığın doğasının bilincine sahip değildir. Kendi şeklinde de o tanrısal uyuma sahip değildir. Novalis'in söylediği şey ondan sonra kimse tarafından daha iyi bir şekilde ifade edilmemiştir ve Carlyle tarafından tekrar edilmiştir. Evrende sadece bir tane tapınak vardır, o da insan bedenidir. Bu yüksek şekilden başka hiçbir şey daha kutsal değildir. Elimizi insan bedenine koyduğumuzda cennete dokunuruz. Carlyle ekler, bu kulağa gösterişli bir hitabet gibi gelebilir fakat böyle değildir. Üzerine derinlemesine düşünüldüğünde bilimsel bir gerçek olduğu, şeylerin gerçek doğasının bir ifadesi olduğu ortaya çıkacaktır. Bizler mucizelerin mucizesiyiz, büyük anlaşılmaz gizemiz. 7. Stanza 1. Duyarlı şekilsiz hayatın başlangıcına bak. Önce anne spiritten tanrısal, sonra spiritüel, 1'den 3, 1'den 4 ve 3'den, 5'ten, 7'den 5. Bunlar aşağı doğru olan 3 katlı, 4 katlıdır. İlk efendinin zihinden doğan oğullarıdır. Parlayan 7'dir. Onlar sensin, benim, odur, ey Lanu. Onlar seni ve annen Bohumi'yi korur. Yaratıcı güçlerin hiyerarşisi. Ezoterik olarak 7'ye veya 4'e ve 3'e bölünür. Bu 12 büyük sıranın içindedir ve Zodyak'ın 12 burcunda kayıtlıdır. Dahası tezahür etmiş skalanın 7'si 7 gezegenle ilgilidir. Bütün bunlar tanrısal, spiritüel, yarı spiritüel ve eterik varlıklar olmak üzere sayısız alt gruplara bölünür. Bunlar arasındaki şef hiyerarşiler hakkındaki ipucu büyük dörtlüde, yani egzoterik olarak Brahma'nın 4 bedeni ve 3 özelliğinde ve Panchasyam, yani 5 Brahma'da veya Budist sistemdeki 5 Dhyani Buda'da bulunabilir. En yüksek grup tanrısal alevlerden oluşur. Bunlara aynı zamanda ateşli aslanlar ve hayatın aslanları da denir. Bunların ezoterizmi güvenli bir şekilde zodyak burçlarından aslanın içinde saklanmıştır. Üstün tanrısal dünyanın çekirdeğidir. Şekilsiz ateşli nefeslerdir. Kabalacıların arketipler dünyasına yerleştirdiği üst sefirot üçlüsünün bir bakıma eş değeridir. Aynı hiyerarşi aynı sayılarla birlikte Japon sisteminde de bulunur. Başlangıçta hem Şinto hem de Budist mezhepler tarafından öğretilmiştir. Bu sistemde antropogenesis, kozmogenesisten önce gelir çünkü tanrısal olan insani olanın içine dalar ve maddeyi düşünün orta noktasında görünen evreni yaratır. Saygıdeğer Omoeye gibi efsanevi kişiler daha yüksek öğretinin ve onun üstün gerçeklerinin simgelerini anlamıştır. Bunu tam anlamıyla anlatmak çok fazla yer işgal eder fakat bu eski sistem hakkında birkaç kelime edilebilir. Her şey kaosun içindeyken gelecek yaratımın sahnesinde 3 spiritüel varlık ortaya çıktı. 1. Merkezi gökyüzünün tanrısal hükümdarı, 2. Gökyüzü ve yeryüzünün yüce görkemli tanrısal çocuğu, 3. Tanrıların çocuğu. Bunlar şekilsiz veya maddesizdi çünkü göksel madde de yersel madde de daha farklılaşmamıştı. Şeylerin özü şekillendirilmemişti. 13. yüzyılda Suriyeli ve Keldani Hristiyan Gnostiklerin yardımıyla düzenlenen, sonra da pek çok Hristiyan eliyle revize edilen ve günümüzde Moses de Leon tarafından yeniden düzenlenen İncil'in kendisinden sadece biraz daha az egzoterik olan Zohar'da bu tanrısal araç, Chaldean Book of Numbers'ta göründüğü gibi artık görünmez. Ein Sof, mutlak sonsuz hiçbir şey, aynı zamanda bir olanın şeklini kullanır, tezahür etmiş göksel insanı arabası yani aracı olarak kullanır ve fenomenler dünyasına bu yolla iner ve onda tezahür eder. Fakat kabalacılar mutlak olanın nasıl bir şeyi kullandığını veya herhangi bir özelliğe sahip olabildiğini basit bir şekilde açıklamaz çünkü mutlak olan özelliklerin ötesindedir. Aslında ilk sebep orijinal ve sonsuz ideanın yani ikinci logos yoluyla tezahür ettiğini açıklamazlar. Book of Numbers'ta Ein'in tek kendinden var olan olduğu açıklanır. Onun derinliği ise sadece periyodiktir. Bu Brahma veya Parabrahmam'dan farklılaşan Brahma'dır. Tezahür etmemiş logos veya soyut idea olan derinliktir. Işığın kaynağıdır. Propartor'dur. Ve Ein Sof değildir. Işını ikinci logosu yani eril ve dişili tezahür edeceği bir araç olarak kullanır. Fakat Zohar'da şu uyumsuzluğu okuyoruz. Bu yanlıştır çünkü küçük yüz yani mikrokozmos sadece tezahürleri boyunca var olabilir. Mahapralayalar boyuncaysa yok edilir. Rosentroh'un kabalası bir rehber değildir. Daha çok bir kafa karıştırıcıdır. Japon sisteminde olduğu gibi Mısır'da ve bütün eski kozmogonilerde bu tanrısal alevden birden aşağı inen 3 grup yakılır. Daha yüksek grupta var olma potansiyeline sahip olmakla beraber ayrı varlıklar haline gelirler. Bunlara hayatın bakireleri, büyük yanılsama ve benzeri ve kolektif olarak 6 köşeli yıldız denir. 6 köşeli yıldız neredeyse bütün dinlerde ilk tezahür olarak logosun sembolüdür. Hindistan'da Vişnu'nun sembolüdür. Kabala'da 4 harfli olan tetragrammaton'un veya metafor olarak küçük yüzün uzuvlarının sembolüdür ki bunlar sırasıyla 10 ve 6'dır. Fakat sonraki kabalacılar, özellikle de Hristiyan mistikler bu muhteşem sembolü üzücü bir şekilde tahrip etmişlerdir. Çünkü göksel insanın 10 uzvu 10 sefirottur. Fakat ilk göksel insan evrenin tezahür etmemiş spiritidir ve insanın yersel plandaki prototipi olan küçük yüze hiçbir zaman yozlaştırılmamalıdır. Altı köşeli yıldız, doğanın altı gücü veya kuvvetine, altı plana, prensibe ve benzerine denk gelir. Bunların hepsi yıldızın merkezi noktası, yani yedinci tarafından sentezlenir. Bütün dinlerdeki yüce ana, göksel bakireden, çift cinsiyetli Sepira Adam Kadmon'dan tezahür eden bütün yüksek ve düşük hiyerarşiler bunun içindedir. Birlik durumunda ilksel ışık, yedinci yani en yüksek prensiptir. Daivi prakritidir. Tezahür etmemiş logosun ışığıdır. Fakat farklılaştığında fohat yani yedi oğul haline gelir. Fohat, ikili üçgenin merkezi noktasıyla temsil edilir. Yedi oğulsa altıgen veya küçük yüzün altı uzvuyla temsil edilir. Yedinci malkuttur. Hristiyan kabalacıların gelini yani dünyadır. Bu yüzden yorumdaki ifade şöyledir. Birden sonraki ilk tanrısal ateştir. İkinci ateş ve eterdir. Üçüncü ateş eter ve sudan oluşur. Dördüncü ateş eter, su ve havadan oluşur. Bir, üzerinde insan olan hücrelerle ilgili değildir. Fakat içsel görünmeyen kürelerle ilgilidir. İlk doğan hayat, kalp ve evrenin nabzıdır. İkinci ise onun zihni yani bilincidir. Göksel varlıkların ikinci sırası ateş ve eterden oluşur. İsimleri kalabalıktır. Şekilsizdirler fakat kesinlikle daha önemlilerdir. Yanlış yönlendiren bir kelime olan yaratılıştaki yani ikinci evrimdeki ilk farklılaşmalardır. İsmin gösterdiği gibi enkarne jivaların yani monatların prototipleridir ve hayatın ateşli spiritinden oluşmuşlardır. Saf güneş ışığı gibi tanrısal ruh Buti olan gelecekteki aracıyla onlar tarafından verilen ışın onlardan geçer. Bunlar doğrudan sistemimizin daha yüksek dünyasının ordularıyla bağlantılıdır. Bu iki katlı birimlerden üç katlı tezahür eder. Japon kozmogonisinde kaotik kütleden yumurta benzeri bir çekirdek ortaya çıkar. Bütün evrensel ve bütün yersel yaşamın potansiyelini ve tohumunu içinde barındırır. Bu az önce bahsedilen üç katlıdır, farklılaşır. Göksel ve yersel arasında bir ayrım meydana geldiğinde eril eterik prensibi yükselir ve dişil daha kaba yani daha maddesel olan prensip madde evrenine çökelir. Bundan dişil, anne, ilk temel nesnel varlık doğar. Eteriktir, şekilsiz ve cinsiyetsizdir. Yine de yedi tanrısal spiriti doğuran bu ve annedir. Yedi yaratım ondan tezahür eder. Tıpkı Codex Nazareus'ta Karaptanos ve Anne Spiritus'tan yedi kötü niyetli spiritin doğması gibi. Burada Japonca isimleri vermek çok uzun olacaktır. 1. Görünmez bekar, yaratmayan babanın yaratıcı logosudur yani onun tezahür etmiş yaratıcı potansiyelidir. 2. Işınsız derinliklerin spiriti, farklılaşmış madde yani dünya maddesi, aynı zamanda mineral krallığı haline gelir. 3. Bereketli tarımın, bitki krallığının spiriti. 4. Bunun doğası ikilidir. Aynı anda hem toprağın spiriti ve hem de kumların spiritidir. İlki eril element potansiyelini, sonraki ise dişil element potansiyelini içerir. İkisi birleşik bir doğayı oluşturur. Bu ikisi birdir. Yine de iki olduğunun bilincinde değildir. Bu dualitenin içinde eril, karanlık ve kaslı varlık kami ve ekugai no kami, dişil, aydınlık ve daha narin olan varlık vardır. Sonra 5 ve 6. çift cinsiyetli spiritler ve son olarak 7. spirit, anneden son tezahür eden eril ve dişil olarak ayrı şekillerde ilk tanrısal insan olarak ortaya çıkar. Puranalardaki gibi 7. yaratımdır. Burada insan, Brahma'nın 7. yaratımıdır. Bunlar Tsanagi, Tsanami, göksel köprü, Samanyolu vasıtasıyla evrene indi ve Tsanagi, aşağıda bulut ve suyun kaotik kütlesini algılayarak mücevherli mızrağını derinliklere sapladı ve kuru kara ortaya çıktı. Sonra ikisi yeni yaratılmış olan ada dünyasını, Onokora'yı keşfetmek için ayrıldı. Japon egzoterik hikayeleri böyledir. Gizli öğretideki tek ve aynı gerçeğin çekirdeğini örten kabuktur. Bütün kozmogonilerdeki ezoterik açıklamalara dönecek olursak, üçüncü sıra Atmabuti Manas'a yani spirit, ruh ve zekaya denk gelir ve üçlemeler olarak isimlendirilir. Dördüncü önemli varlıklardır. Bunlar rupalar arasındaki en yüksek gruptur. İnsani, bilinçli, spiritüel ruhların kreşidir. Onlara yok edilemeyen jivalar denir. İnsan bilinci ve entelektüel varlığının büyük gizemi olan ilk yedili ordunun ilk grubu, yani kendilerinden aşağıda olan sıra yoluyla oluşurlar. Burası üremeye düşecek olan tohumun yokluğunda saklı yattığı bölgedir. Bu tohum, embriyonun gelişimini yönlendiren, insandaki yeteneklerin ve mevcut özelliklerin genetik aktarımının sebebi olan fiziksel hücredeki spiritüel potansiyel haline gelir. Elde edilen yeteneklerin aktarılmasıyla ilgili olarak Darwin teorisi okültizmde öğretilemez. Okültizmde evren tamamen farklı hatlarda ilerler. Ezoterik öğretiye göre fiziksel evrim aşamalı bir şekilde spiritüel, zihinsel ve psişik olandan evrimleşir. Tohum plazmasını yöneten spiritüel plazma olan fiziksel hücrenin bu iç ruhu, embriyolojinin karanlık gizemi olarak adlandırılan biyoloğun bilinmez topraklarının kapılarını bir gün açacak olan anahtardır. Beşinci grup çok gizemlidir çünkü mikrokozmik pentagon, yani insanı temsil eden beş köşeli yıldızla ilişkilidir. Hindistan'da ve Mısır'da bu dıyaniler timsahla ilgiliydiler ve yerleri oğlaktadır. Bunlar Hint astrolojisinde birbirinin yerine kullanılabilen terimlerdir. Zodyak'ın bu 10. burcu makara olarak isimlendirilir. Tercümesi timsahtır. Daha sonra gösterileceği gibi kelimenin kendisi çeşitli şekillerde okült olarak tercüme edilir. Sembolü pentagram, yani 5 köşeli yıldız olan ve yıldızın uçlarının uzuvlarını temsil ettiği ölmüş insan, Mısır'da sembolik olarak timsaha dönüşmüş bir şekilde gösterilir. Sebak, Sevek veya Bay Gerald Massey'in söylediği gibi 7. zekaya sahip olarak gösterilir ve gerçekte bir timsah değil, bir ejderhadır. Bilgelik ejderidir. Yani manastır. İnsan ruhudur, zihindir. Zeka prensibidir. Ezoterik felsefemizde 5. prensip olarak isimlendirilir. Ölüler kitabı, yani ritüel kitabında Osirifiye olmuş ölü, timsah başlı mumyalanmış bir tanrı şeklinin altında şöyle der. Korkunun ruhu insanlar arasına geldiğinde onu yöneten tanrı benim. Ben yıkım için ortaya çıkarılan timsah tanrıyım. Büyük Horos'un balığıyım. Sektene dalarım. Son cümle ezoterik Budizm öğretisini tekrar eder çünkü 5. prensip olan Manas'ın, daha doğrusu onun en spiritüel özünün insan öldükten sonra Atma Budi'ye karıştığına ve onunla bir olduğuna göndermede bulunur. Çünkü Seken, Tanrı Kem'in lokasıdır. Yani yaşadığı yerdir. Bu yüzden Atma Budi'nin devaçanıdır. Ölüler ritüelinde ölü, Horus Todd'la birlikte Sekem'e girerken ve oradan saf bir spirit olarak çıkarken gösterilir. Ölü şöyle der. İnsanların, hem kendimin hem de başkalarının şekillerinin sonsuza kadar değiştiğini görüyorum. Bu bölümü biliyorum. Bunu bilen bütün canlıların şekillerini alır. 35. mısrada Mısır ezoterizminde atalardan kalma kalp denen reenkarne olan prensip kalıcı egoya göndermede bulunan majik formülde ölü şöyle der. Ah kalbim, dönüşümlerim için gerekli olan atalardan kalma kalbim. Terazinin gardiyanının önünde kendini benden ayırma. Sen benim göğsümün içindeki kişiliksin. Bedenlerimi koruyan tanrısal eşlikçimsin. Gizemli yüzün, yani kişilik altında saklı gerçek insanın, insanın üst üçlüsü olan Atma, Buti ve Manas'ın sembolü olan Mısır'ın üçlü timsahının saklı yattığı yer Sekem'dir. Bütün antik papirüslerde timsaha Sebek, 7. denmiştir. Ezoterik olarak suysa 5. prensiptir. Daha önce belirtildiği gibi Bay Gerald Massey timsahın 7. ruh, 7'nin aşkın olanı, görünmeyen gören olduğunu gösterir. Ezoterik olarak bile Sekem, Tanrı Kem'in olduğu yerdir ve Kem de babası Osiris'in ölümünün intikamını alan Horus'tur. Böylece bedenini terk etmiş bir ruh haline geldiğinde insanın günahlarını cezalandırır. Osirifiye olmuş ölü, Aon Ro alanını derleyen, yani ödülü veya cezayı derleyen Tanrı Kem haline gelir. Çünkü bu alan göksel bir yerdir. Burada ölüye tanrısal adaletin yiyeceği olan buğday verilir. Göksel varlıkların 5. grubu evrenin spiritüel ve fiziksel yönlerinin dual özelliklerini kendi içlerinde barındırır. Bu iki kutup evrensel zekanın mahatı ve insanın ikili doğasıdır. Spiritüel ve fizikseldir. Bu yüzden sayısı olan 5, kendisiyle toplandığında ve 10 ettiğinde onu Zodyak'ın 10. burcu olan makarayla ilişkilendirir. 6. ve 7. gruplar dörtlünün daha aşağı niteliklerinde yer alır. Bilinçli eterik varlıklardır. Eter kadar görünmezlerdir. İlk merkezi 4 grubun ağacından dallar gibi ortaya çıkmışlardır ve onlar da sayısız yan grubu ortaya çıkarırlar. Bunların aşağı düzeyde olanları doğa spiritleri yani elementallerdir. Sayısız çeşitte ve türdedirler. Yaratıcılarının ideal düşünceleri gibi şekilsiz ve maddesel olmayanlardan atomik seviyede insan algısına görünmez olan organizmalara kadar farklı çeşitleri vardır. Atomik seviyede olanlar atomların spiritleri olarak düşünülürler çünkü fiziksel atomdan ilk uzaklaşan onlardır. Duyarlı fakat zeki olmayan yaratıklardır. Hepsi karmaya tabidir ve her döngüde onu temizlemek zorundadırlar. Çünkü öğreti evrende ister bizim sistemimizde ister başka sistemlerde dış veya iç dünyalarda Batı dinindeki ve Yahudilikteki gibi melekler gibi ayrıcalıklı varlıklar olmadığını öğretir. Bir Dian Chohan haline gelmek zorundadır. Yaşam planında her şeyi tam bir melek olarak birdenbire ortaya çıkarmaz veya böyle doğamaz. Bu Manvantara'daki göksel hiyerarşi bir sonraki hayat döngüsünde kendini daha yüksek, daha üstün dünyalara aktaracaktır ve bizim insanlığımızın seçilmişlerinden oluşan yeni bir hiyerarşiye yer açacaktır. Varoluş, tek mutlak sonsuzluğun içindeki sonsuz bir döngüdür. Bu sonsuzluğun içinde ise sayısız sonlu ve şartlandırılmış iç döngü vardır. Böyle yaratılmış tanrılar, tanrılar olmakta hiçbir kişisel başarı görmeyecektir. Acı çeken ve mücadele eden insanlığın hatta daha düşük yaratımların karşısında tanrılar sadece duaları gereği saf erdemlerinden dolayı mükemmel olsaydı bu tamamen şeytani karakterde sonsuz adaletsizliğin bir sembolü, her zaman süregelen bir suç olurdu. Bu doğa için bir anormallik ve imkansızlıktır. Bu yüzden 4 ve 3 diğer bütün varlıklar gibi enkarne olmak zorundadır. Dahası bu 6. grup insandan neredeyse ayrılamaz bir şekilde kalır. En yüksek ve en düşük prensipler yani spirit ve fizik beden hariç aradaki 5 insani prensip bu duhayyanilerin özüdür. Sadece tanrısal ışın doğrudan birden çıkar. Bu nasıl olabilir? Bu tanrıları ve melekleri kendi tezahürleri ve kendi kişilikleri olarak düşünmek nasıl mümkün olabilir? Maddesel dünyada oğlun bir anlamda baba olması, onun kanı, kemiğinin kemiği, etinin eti olması gibi midir? Buna hoca şöyle cevap verir. Gerçekten de öyledir. Fakat bu gerçeği tam olarak kavramadan önce varoluş gizeminde derinleşmek gerekir. 7. Stanza devamı 2. Tek ışın daha küçük ışınları çoğaltır. Hayat şekilden önce gelir ve hayat şeklin son atomunda devam eder. Pek çok mücevherin arasından geçen ip gibi sayısız ışınların arasından tek olan hayat ışını geçer. Bu sloka, daha önce başka bir yerde açıklandığı gibi tamamen vedantik olan bir düşünceyi ifade eder. Birbirini izleyen nesiller boyunca devam eden yaşam ipliği sutratma ile ilgilidir. O zaman bu nasıl açıklanabilir? Bütün analojilerimizde olduğu gibi, mükemmel olmasa da benzer bir gösterime başvurarak, fakat ona başvurmadan önce bir soru sormak istiyorum. Bir fetüsün birkaç kiloluk bir bebeğe büyümesi ve gelişmesi olarak bilinen ve doğaüstü olmayı bırakın, doğal olmayan olarak bile görülmeyen bu süreç neden evrimleşir? Sonsuz küçüklükte bir yumurta ve spermin bölünerek çoğalmasından evrimleşir ve sonra bebeğin 2 metre boyunda bir adama dönüştüğünü görürüz. Bu mikroskobik güçlük küçüklükte bir şeyin çok büyük bir şeye, çıplak göze görünmez olanın görülür ve nesnel olana atomik ve fiziksel genleşmesiyle ilgilidir. Bilim bütün bunları sağlar ve maddenin kesin gözlemi devam ettiği sürece bilimin teorilerinin embriyolojik, biyolojik ve fizyolojik olarak doğru olduğunu söylemeye cüret ediyorum. Fakat embriyoloji bilimindeki 2 temel zorluk hiçbir zaman düzgün şekilde cevaplanamamıştır. Bunlar fetüsün oluşumunda işleyen kuvvetlerin ne olduğu ve fiziksel, ahlaki, zihinsel benzerliğin, genetik aktarımın sebebinin ne olduğudur. Bu soruların cevabı bilim adamlarının okült teorileri kabul etmeye tenezzül ettiği güne kadar bulunamayacaktır. Fakat bu fiziksel fenomen şimdiye kadar şaşırttığı embriyologlar hariç kimseyi şaşırtmazsa entelektüel ve iç gelişimimiz insan spiritüelinin tanrı spiritüeli evrimi neden diğerinden daha imkansız görünsün? Şimdi benzetmeye geçelim. Son dipnotta bahsedilen fiziksel plazmayı bütün maddesel potansiyelleriyle birlikte insandaki tohum hücresini spiritüel plazmayla yani 6 prensipli Dhyan'ın 5 aşağı prensibini içeren sıvıyla tamamlayın. Bunu anlayacak kadar spiritüelseniz artık siz de sırra sahipsiniz. Hayvan erkeğin tohumu hayvan kadının toprağına atıldığında 6 katlı göksel insanın 5 erdemi tarafından meyve vermeden tohum filizlenmez. Pentagon mikrokozmosu temsil ettiğinden onun içinde bulunduğu 6 köşeli yıldız makrokozmostur. Sonra bu dünyada Jiva'nın fonksiyonları 5 katlı bir karakterdedir. Mineral atomda dünya spiritlerinin en düşük prensipleriyle ilgilidir. Bitki partikülünde ikinci prensip olan prana, hayvanda bütün bunlar artı üçüncü ve dördüncü, insanda tohum bütün beşinin meyvesini almalıdır. Yoksa bir hayvandan daha yüksek bir şekilde doğamaz, yani doğuştan gerizekalı olur. Bu yüzden sadece insanda jiva tamamlanmıştır. Onun yedinci prensibine gelince, evrensel güneşin ışınlarından biridir. Her rasyonel yaratık kendi kaynağına dönmek zorunda olduğu geçici borcu alır. Bu arada fizik bedeni fiziksel, kimyasal ve fizyolojik evrim yoluyla en düşük yersel canlılar tarafından şekillendirilir. Kutsanmış olanlar maddeden arınmayla ilgili yapacakları hiçbir şey yoktur. Şuna geliyoruz. İlk prototip gölgesel şeklinde insanlık hayatın Elohim'inin çocuğudur. Nitelik olarak ve fiziksel yöndense dünyanın spiritleri olan en düşük Dhyanilerin yani ataların soyundan gelir. Ahlaki, psişik ve spiritüel doğasını, isimleri ve özellikleri ikinci kitapta verilecek olan bir grup tanrısal varlığa borçludur. Kolektif olarak insanlar çeşitli spirit ordularının eseridir. Ayrı ayrı düşünüldüklerinde bu orduların bedenleridir ve bazı özel durumlarda onların araçlarıdır. Şimdiki tamamen materyal olan 5. ırkımızda, 4.'nün dünyasal spiriti içimizde hala güçlü fakat evrim sarkacının bizi doğrudan yukarıya doğru sallandıracağı, spiritüel olarak insanlığı ilksel 3. kök ırkla paralel bir çizgiye taşıyacağı zamana yaklaşıyoruz. Çocukluk döneminde insanlık tamamen bu melek ordusundan oluşuyordu. 4. ırkın kilden yapılmış canavar gibi dev bedenlerini hareket ettiren içlerindeki bu spiritlerdi. O zaman da sayısız canlıdan oluşmuşlardı. Bu cümle şimdiki yorumda daha sonra açıklanacak. Bedenler yapı ve simetride gelişti. Onları taşıyan küreyle birlikte büyüdü ve gelişti. Fakat fiziksel gelişme, spiritüel iç insanın ve doğasının bedeliyle gerçekleşti. Dünyadaki ve insandaki ortadaki üç prensip her ırkta daha materyal hale geldi. Fiziksel zekaya yer açmak için ruh geri çekildi. Elementlerin özü, şimdi bilinen maddesel ve kompozit elementler haline geldi. İnsan, Rab Tanrı'nın tam ürünü değildir. Hiçbir zaman olamaz da. Keyfi olarak tekil eril cinsiyeti değiştirilen Elohim'in çocuğudur. İnsanı kendi suretlerinde yaratmakla görevlendirilen ilk Dhyaniler, doğa spiritlerine üzerlerinde çalışacakları hassas bir model verir gibi sadece gölgelerini atabildiler. Hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde insana fiziksel olarak dünyanın tozundan şekli verilmiştir. Fakat yaratıcıları ve tasarımcıları çoktu. Tanrı, görünmemesine rağmen her zaman her yerde var olan tek hayatla özdeşleştirilmediği sürece Rab Tanrı onun burun deliklerine yaşam nefesi üflemiştir denemez. Tanrı'ya atfedilen aynı işlem yaşayan her ruh yani nefes için yapılmıştır. Nefes yaşamsal ruhtur. Tanrısal spirit yani ruaç değildir. Ruaç sadece insana ölümsüzlüğün tanrısal bir derecesini sağlar. Hiçbir hayvan bu enkarnasyon döngüsünde bunu elde edemeyecektir. Yahudiler ve şimdi de batılı metafizikçiler tarafından yapılan eksik ayrımlar nedeniyle insandaki üçlü spirit, ruh ve beden anlaşılamamış ve bu yüzden yaşam nefesi ölümsüz spiritle karıştırılmıştır. Bu, protestan teologlar için de geçerlidir. 4. İncil'in 3. bölümündeki 8. ayeti tercüme ederken anlamını tamamen değiştirmişlerdir. Orijinalinde ve Doğu Grek Kilisesi'nin çevirisinde "Spirit nereye isterse oraya gitti" ifadesi "Rüzgar nereye isterse oraya esti" olarak değiştirilmiştir. Bu yüzden insanın fiziksel fonksiyonlarının psişik, spiritüel ve zihinsel ilişkilerinin felsefesi neredeyse içinden çıkılmaz derece karışıktır. Ne eski Aryan ne de Mısır psikolojisi düzgün bir şekilde anlaşılmıştır. İnsanın iç prensiplerinin ezoterik edili veya Vedantik beşli bölümlenmesi kabul edilmediği sürece de anlaşılmayacaktır. Bunu yapmadan bir planda dıyançoğanların yani meleklerin başka bir planda insanlıkla arasındaki metafizik, tamamen psişik ve hatta fizyolojik ilişkileri anlamak mümkün olmayacaktır. Doğu ezoterik eserlerinin hiçbiri şimdiye kadar yayımlanmamıştır fakat açıkça yedi prensipten yani İnsanın yedi ruhundan bahseden Mısır papirüslerine sahibiz. Ölüler kitabı açıkça ifade etmek için eterik varlıklar veya bedensel olarak maddeselleştirdiği bütün prensiplerini teker teker çıkaran her ölünün geçtiği dönüşümlerin tam bir listesini verir. Antik Mısırlıların reenkarnasyonu bilmediğini ve öğretmediğini kanıtlamaya çalışanlara şunu hatırlatmalıyız. Ölünün ruhunun sonsuzlukta yaşadığı söylenir. O ölümsüzdür. Gereklilik döngüsünden dolayı güneş kayığıyla çağdaştır ve onunla birlikte kaybolur. Bu ruh dünyada yaşayanlara katılır. Her gece Tiaou'ya geri döner. Bu egonun periyodik varoluşlarını ifade eder. Gölge astral şekil yok edilir. Uraeus tarafından yutulur. Ruh yok edilir. İkizler dağıtılır. Fakat ruh kuşu, tanrısal kırlangıç ve alevin Uraeus'u sonsuzlukta yaşayacaktır. Çünkü onlar annelerinin kocalarıdır. Sadece benzeri yaratır. Dünya insana bedenini verir. Tanrılar beş iç prensibini, psişik gölgesini verir. Bunları canlandıransa tanrılardır. Spirit tektir ve bölünmemiştir. Tiao'nun içinde değildir. Peki, Tiao nedir? Ölüler kitabında ona yapılan sık imalar bir gizem içerir. Tiaou aşağı yarım kürede gece güneşinin yoludur. Mısırlıların yeraltı dünyasıdır. Onlar tarafından ayın saklı yüzüne yerleştirilmiştir. Onların ezoterizminde insan aydan gelmiştir. Bütün varoluş döngüsünü geçmiştir ve ondan tekrar ortaya çıkmadan önce kendi doğum yerine geri dönmüştür. Bu yüzden ölü batıya ulaşırken gösterilir. Osiris önünde yargılanır. Tanrı Horus olarak yeniden doğar ve yıldızı gökyüzünde daire çizer. Bu güneşin yani Ra'nın alegorik bir benzetmesidir. Göksel boşluk olan Nut'u geçtikten sonra güneş bir kez daha Tiao'ya geri döner. Tiao yaşam ve üremenin tanrısı olan ayda yaşayan Osiris'in benzetmesidir. Plutark Mısırlıların Osiris'in aya girişi ismini verdikleri bir festival kutladıklarını gösterir. Osiris, Lunus hakimiyetine verilir. Çünkü ay her ay büyümesi, küçülmesi, ölmesi ve tekrar ortaya çıkmasından dolayı hayat yenilenmesinin yani reenkarnasyonların sembolüydü. Dank Moe'de şöyle denmiştir. Ey Osiris Lunus, o senin yenilenmeni sana yeniliyor. Ve Safek, Seti'ye şöyle der. Sen kendini bebekken Tanrı Lunus gibi yeniledin. Bir Louvre papirüsünde çok daha iyi bir şekilde açıklanır. Gökyüzünde onun göründüğü günler birleşmeler ve gebe kalmalar boldur. Osiris şöyle der. Ey ayın yalnız parlak ışını, daire çizen çokluğundan ortaya çıkarım. Osiris en için bana Tiao'yu aç. Yaşayanlar arasında ne yapmam gerektiğini gün içinde ortaya çıkaracağım. Buna bir örnek gebe kalmaları artırmaktır. Osiris üremede tezahür olmuş tanrıydı çünkü antik uygarlıklar gebe kalma gizemlerine ayın gerçek okült etkilerini modern uygarlıktan çok daha iyi biliyordu. Daha sonra ayın Diana, Isis, Artemis, Juno ve benzeri gibi dişil tanrıçalarla ilişkilendirilmesi fizyolojik, fiziksel ve psişik anlamda dişil doğanın çok iyi bilinmesinden dolayıydı. Fakat ilk olarak güneş ve ay tek görünen deyim yerinde ise somut, psişik ve fizyolojik tanrılardı. Baba ve oğuldu. Uzay ve genel olarak hava yani Mısırlıların Nut dediği gökyüzünün genişliği ise bu ikisinin gizli nefesi veya spiritiydi. Bu baba ve oğul fonksiyonlarında birbirinin yerine geçebilirdi. Yersel doğa ve insanlık üzerindeki etkileri açısından beraber uyumlu bir şekilde çalışırdı. Bu yüzden kişileştirilmiş varlıklar olarak iki olmalarına rağmen bir olarak düşünülürlerdi. İkisi de erildi ve insanlığın nedensel üremesinde hem ayrı hem de ortak işlere sahiplerdi. Son ırklarımızda teolojik ve dogmatik hale gelen, sembolik dilde ifade edilen astronomik ve kozmik bakış açılarından bu kadar. Fakat bu kozmik ve astrolojik sembollerin örtüsünün arkasında antropografi ve insanın ilksel yaratılışının okült gizemleri vardı. Hiçbir sembol bilgisi, Yahudilerin tufan sonrası sembolik dilinin anahtarı bile, egzoterik amaçlar için yazılmış olan toplumsal yazıtlarda göndermede bulunulanları çözmek için yardımcı olamaz. Bunların hepsinin zekice örtülmüş olmasına rağmen, her toplumun gerçek ilksel tarihinin çok küçük bir kısmı İbrani yazıtlarında olduğu gibi sıklıkla sadece yersel insanla ilişkilidir. O toplumun tanrısal yaşamıyla ilgili değildir. Bu psişik ve spiritüel element gizem ve inisiyasyona aittir. Bazı şeyler vardır ki hiçbir zaman kağıda kaydedilmemiştir. Fakat Orta Asya'da olduğu gibi kayalara ve yeraltı mağaralarına kaydedilmiştir. Bütün dünyanın tek dil ve tek bilgiden oluştuğu bir dönem vardı ve insan kökenini şu an bildiğinden daha fazla biliyordu. Bu yüzden de insan bedeninin oluşumu, büyümesi ve gelişiminde ne kadar büyük bir rol oynarsa oynasın, güneş ve ayın dünya üzerinde insanın ortaya çıkışının doğrudan sebebi olan etkenler olmadığını biliyordu. Bu etkenler aslında okültistlerin, Diyan Çohanlar dedikleri canlı ve zeki güçlerdir. 7. Stanza devamı. 1-2 olduğunda 3 katlı olan ortaya çıkar. 3'ü 1'dir ve o bizim ipimizdir. Ey Lanu! Saptaparna denen insan bitkisinin kalbidir. 1-2 olduğunda 3 katlı olan ortaya çıkar. Tek sonsuz yansımasını tezahür bölgesine düşürdüğünde o yansıma ışın, uzay suyunu farklılaştırır. Yani Ölüler kitabının kelimeleriyle, güneşin kelamının büyük majik gücü yardımıyla ilksel ışığın görkemli ışını bütün karanlığı dağıtır, kaos sona erer. Kaos eril dişil hale gelir ve su ışık yoluyla gebe bırakılır. Onun ilk doğanı olarak üç katlı varlık ortaya çıkar. Siklus boyunca Osiris Ptah fazlarını kişileştirmekle yükümlü tanrıları yaratarak kendi uzuvlarını yaratır. Bu metafizik açıklamadır ve evrimin daha doğrusu Teogoni'nin en başına göndermede bulunur. İnsanın ve onun kökeninin gizemi bakış açısından açıklandığında bu stanzanın anlamını kavramak çok daha zordur. Birin iki haline gelmesi ve daha sonra üç katlıya dönüşmesiyle neyin kastedildiğini daha iyi anlamak için öğrenci bizim devirler dediğimiz şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır. Arkaik kozmogoninin yaklaşık dış hatlarını çizmek için yapılan ilk girişimi olan Esoterik Budizm'e bakarsak, devirle doğuştan materyal olan doğanın seri evriminin kastedildiğini görecektir. Bu evrim bizim zincirimizde mineral, bitki ve hayvan krallıklarıyla birlikte bütün bir yaşam döngüsü boyunca 7 kürede gerçekleşir. Bu yaşam döngüsüne Brahminler, Brahman'ın bir günü der. Kısacası 7 küreden oluşan tekerleğin bir dönüşüdür. Evrim maddeye doğru aşağı indiğinde batılı öğrencilerin söylediği gibi A gezegeninden G veya Z gezegenine gittiğinde bu bir devirdir. Dördüncü dönüşün yani şimdiki devrimimizin ortasında evrim fiziksel gelişmenin zirvesine ulaşmıştır. Çalışmasını mükemmel fiziksel insanla taçlandırmıştır ve bu noktadan sonra spirite doğru olan çalışmasına başlar. Her devir ondan önce gelen devrin daha katı bir şekilde tekrarından başka bir şey değildir. Bizim dünyamız olan dördüncü küreye kadar her küre, üç yüksek planda kendisinden önce gelen kürelerin daha kaba, daha maddesel, daha gölgeli bir kopyasıdır. Yukarı doğru yükselen yayda evrim spiritüel ve eterik hale gelir. Onu zıt tarafında ikiz küresinin bulunduğu plana getirir. Bunun sonucu şudur, hangi devirde olursa olsun yedinci küreye ulaşıldığında evrimleşen her şeyin doğası başlangıç noktasındaki durumuna geri döner. Dahası her seferinde yeni ve daha üstün bir bilinç durumu elde edilir. Böylece bizim şimdiki devrimizde yani bu gezegendeki yaşam döngüsünde insanın kökeni bir önceki devirde olduğu gibi aynı şekilde aynı sırayla gerçekleşmelidir. Yerel şartlar ve zamana dayalı detaylar bunun haricindedir. Tekrar açıklanmalı ve hatırlanmalıdır ki her devrin işi yaratıcılar yani mimarların farklı bir grubuna bölüştürülmüştür. Yani her küre, çeşitli Diyan Çohanlar olan özel inşaatçılar ve gözcülerin gözetimi ve rehberliği altındadır. İnsanı yaratmakla görevlendirilen hiyerarşi grubu özel bir gruptur. Bu siklusta gölgesel insanı evrimleştirmiştir. Üçüncü devirde daha yüksek ve daha spiritüel bir grubu evrimleştirdikleri gibi. Fakat spiritüelliğin aşağı doğru inen skalasında 6. olduğu için sonuncu ve 7. insanın fizik bedenini aşamalı olarak şekillendiren ve yoğunlaştıran yersel spiritlerdir. Bu 6. grup, gelecekteki insanın gölgeli bir şeklinden kendilerinin film gibi çok zor görülen transparan kopyalarından daha fazlasını evrimleştirmez. Boş ve etirik hayvansal şekli bilgilendirmek ve ondan rasyonel insan yapmak, Mısır'da olduğu gibi Hindistan'da da timsah yani makara, oğlak burcunu yöneten gizemli varlıklar olan 5. hiyerarşinin işi haline gelir. Genel halka hakkında çok az şey söylenecek konulardan biri budur. Bir gizemdir fakat sadece evrendeki zeki ve bilinçli spiritüel varlıkları reddeden, bütün bilinci insanla sınırlandıran ve bunu beynin bir fonksiyonu olarak gören kişi için bir gizemdir. Ortaya ilk çıkışından beri bedensel olarak insanda enkarne olan ve uzayın sonsuzluğunda daha önce yaptığı gibi yine bağımsız bir şekilde var olmaya devam eden bu spiritüel varlıklardır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, görünmez varlık, duyu ötesi bölgelerdeki konumunu ve fonksiyonlarını terk etmeden dünyada bedensel olarak mevcut olabilir. Bu daha fazla açıklama gerektiriyorsa, spiritüalizmde benzer olayları okuyucuya hatırlatmaktan daha fazlasını yapamayız. Böyle olaylar çok nadirdir. Enkarne olan varlığın doğasına göre değişir ve medyumu geçici bir süreliğine ele geçirebilir. Yaşayan kişilerin tanık olduğu paralel olaylarda olduğu gibi belli kişiler, erkekler ve kadınlar özel bir organizasyon erdemiyle ya da mistik bilgiyi edinme gücüyle bedenleri binlerce mil uzaktayken çiftleri başka bir yerde görülebilir. Aynı şey daha üstün varlıkların durumunda da geçerlidir. Felsefi olarak ele alındığında insan dışsal şeklinde sadece bir hayvandır. Üçüncü devirdeki maymun benzeri atasından çok az daha mükemmeldir. Canlı bir bedendir, canlı bir varlık değildir çünkü varoluşun, egonun farkındalığı kendini bilmeyi gerektirir ve bir hayvan sadece doğrudan bilince yani içgüdüye sahip olabilir. Bu antik uygarlıklar tarafından o kadar iyi bilinmekteydi ki, kabalacılar ruhu ve bedeni birbirinden bağımsız iki canlı yapmıştı. Aracı astral olan ruh, eteromaddi kılıp ölebilir ve insan yine de dünyada yaşamaya devam edebilir. Delilik, spiritüel ve fiziksel çöküş gibi çeşitli nedenlerle ruh kendini özgür bırakabilir ve bedeni terk edebilir. Bu yüzden yaşayan insanların yapabildiği şey, kendilerine engel olacak bir fizik bedeni olmayan dıyaniler çok daha iyi yapabilir. Bu, tufan öncesi uygarlıkların inancıydı ve meleklerin aynı anda farklı yerlerde bulunabilme özelliğini öğreten Grek ve Roma kiliselerinin yanı sıra hızlı bir şekilde spiritüalizm içinde modern entelektüel toplumunda bir inancı haline gelmektedir. Zoroastrianlar kendi Amsaspentlerini ikili varlıklar olarak gördü. Ezoterik felsefede bu dualiteyi, uzayda gözle görülen sayısız dünyanın bütün spiritüel ve görünmeyen sakinlerine uyguladı. Damasius'un Kalde Kehanetleri hakkındaki bir notunda bu öğretinin evrenselliğinin üçlü kanıtına sahibiz. Orada şöyle diyor. Bu kehanetlerde St. Paul tarafından da ifade edildiği gibi dünyanın yedi kozmik yaratıcısı ikilidir. Bunların bir seti spiritüel ve yıldızsal olan üst dünyaları yönetmekle görevlendirilmiştir. Diğeri ise madde dünyalarını yönetir ve gözetir. Baş melekler ve yöneticiler arasında görülür. Bir ayrım yapan Jean Plisson düşüncesi de bu şekildedir. Spiritüel varlıkların dereceleri ve sıraları arasında yapılan ayrım içinde tabii ki yukarıdaki uygulanabilir. Roma Katolik Kilisesi farkı bu anlamda yorumlamaya ve öğretmeye çalışır çünkü baş melekler tanrısal ve kutsalken onların çifti olanlar şeytanlar olarak ilan edilmiştir. Fakat Freyr kelimesi bu anlamda anlaşılmamalıdır. Çünkü bir özelliğin veya niteliğin ters veya zıt yönü anlamına gelir. Bu yüzden okültist, şeytan tanrının astarıdır dediğinde iki ayrı gerçekliği kastetmez. Aynı birliğin iki yönünü veya yüzünü kasteder. Teolojide betimlendiği gibi, yaşayan en iyi insan bir baş melekle yan yana görülebilir. Aynı mantıktan dolayı daha düşük bir çifti, kişinin orijinal haline göre maddenin derinliklerine düşmüş şekildedir. Fakat yine de onu şeytan olarak görmek için çok az sebep vardır ve Roma Katoliklerin bütün mantığa karşı gelerek yaptığı şey tam olarak da budur. Bu sloganın son cümlesi insanın yedi katlı yapıya sahip olduğu öğretisinin ne kadar eski olduğunu gösterir. İnsanı canlandıran bütün kişiliklerden, yani dünyadaki bütün yeniden doğumlarından geçen ip, onun spiritlerinin dizili olduğu ip, kendinden öncekilerin hepsini içeren üç katlı, dört katlı ve beş katlının özünden dokunmuştur. Bhagavata Purana ile uyumlu olarak Panchakisika Vishnu'ya tapmak için Sivata Divipa'ya giden yedi kumaradan biridir. Yersel ölümleri çoğaltmayı reddeden Brahma'nın bekar ve iffetli oğullarının arasındaki bağlantının ne olduğunu daha sonra göreceğiz. Bu arada insan bitkisi Saptaparna yedi prensibe göndermede bulunur ve insan Budistler arasında çok kutsal olan aynı isme sahip yedi yapraklı bitkiyle karşılaştırılır. 7. stanza devamı 4. Hiçbir zaman ölmeyen köktür. Dört fitilin üç dilli alevidir. Fitiller yedinin üç dilli alevinden ışınlar çeken kıvılcımlardır ve bir ayın kıvılcımları dünyanın bütün ırmaklarını hareket halindeki dalgalarında yansımıştır. Hiçbir zaman ölmeyen üç dilli alev, ölümsüz spiritüel üçlüdür. Atma, Buti ve Manas. Her yersel hayattan sonra Manas'ın meyvesi ilk ikisi tarafından özümsenir. Tükenen dört fitil, beden dahil dört aşağı prensiptir. Ölü, ben üç fitilli alevim ve benim fitillerim ölümsüzdür der. Bedenini terk etmiş ruh tarafından üretilen eylem tohumunu eken Tanrı Sekem'in bölgesine giriyorum ve kendi düşmanlarını yok etmiş olan alevlerin bölgesine giriyorum. Burada düşmanlar günah yaratan dört fitildir. Tek ve aynı ayın parlaklığı altında okyanus suları üstünde milyonlarca parlak kıvılcımın dans etmesi gibi ölümsüz monat egonun yanılsatıcı örtüleri olan fani kişiliklerimiz mayanın dalgaları üzerinde parıldar ve dans eder. Ay ışınları tarafından üretilen binlerce kıvılcım gibi ortaya çıkarlar ve gece kraliçesi hayatın hareket halindeki suları üzerine parıltısını yaydığı sürece var olurlar. Bu bir manvantaradır ve sonra kaybolurlar. Sadece bizim sonsuz spiritüel egolarımızı temsil eden ışınlar var olmaya devam eder. Daha önce olduğu gibi ana kaynakla bir olurlar. 7. stanza devamı 5. Kıvılcım Fohat'ın en ince ipinin alevinden sarkar. Mayanın yedi dünyası boyunca dolaşır. İlkinde durur. Bir metal ve bir taştır. İkincisine geçer ve bak, bir bitkidir. Bitki yedi değişimden geçer ve kutsal bir hayvan olur. Bunların birleşmiş özelliklerinden Manu, düşünen oluşur. Onu kim oluşturur? Yedi hayat ve bir hayat. Onu kim tamamlar? Beş katlı Laha ve son vücudu kim mükemmelleştirir? Balık, günah ve Soma. Maya'nın yedi dünyası boyunca ifadesi, her manvantaranın yani büyük yaşam döngüsünün başlangıcında kıvılcım yani monadın önündeki gezegensel zincirin yedi küresi ve yedi devri yani aktif varoluşun durağıdır. Fohat'ın ipi daha önce bahsedilen hayat tipidir. Bu felsefenin en büyük problemiyle ilgilidir. Hayatın fiziksel ve maddesel doğası, bağımsız doğası modern bilim tarafından reddedilir çünkü bilim onu anlayamaz. Sadece reenkarnasyoncular ve karmaya inananlar hayatın bütün sırrının onun tezahürlerinin bozulmaz serilerinde olduğunu silik bir şekilde algılar. Çünkü çok renkli camdan bir kubbeye benzeyen hayat sonsuzluğun beyaz parlaklığını renklendirir. Yine de kendisi o sonsuzluğun bir bölümüdür çünkü sadece hayat hayatı anlayabilir. Alevden sarkan kıvılcım nedir? Jiva'dır. Manas'la daha doğrusu onun aromasıyla birleşmiş olan Monat'tır. Bu aroma layık olduğu zaman her kişilikten geriye kalan ve Atma Buti'den, alevden hayat ipiyle sarkar. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın ve insandaki prensipler kaça bölünürse bölünsün, Vedik dinden Mısır dinine, Zoroastrianlardan Yahudilere kadar bütün antik dinler tarafından bu öğretinin desteklendiği kolaylıkla gösterilebilir. Son değinilen dinin durumunda kabalacı eserler bu öneriye bol miktarda kanıt sunar. Kabalacı sayıları bütün sistemi üçlüden sarkan tanrısal yediliğe ve onun 7, 5, 4 ve 3 ile permütasyonlarına dayalıdır. Sonunda hepsi sonsuz ve sınırsız daire olan birin kendisiyle birleşir. Zohar der ki, Tanrı kendini Onun parlayan tanıkları olan 10 sefirot aracılığıyla tezahür eder. Tanrı bir deniz gibidir. Bu denizden bilgelik isminde bir ırmak çıkar. Ve bunun suları zeka ismindeki göle dökülür. Havzadan 7 kanal gibi 7 sefirot ortaya çıkar. 17'ye eşit olduğu için 10'lu 4 birliği ve 3 ikiliği içerir. 10 sefirot insanın uzuvlarına denk gelir. Elohim'e şöyle söyletilmiştir. Adam Kadmon'a şekil verdiğimde sonsuz olanın spiriti yıldırım gibi bedeninden dışarı fırladı. Bu yıldırım 7 milyon gökte aynı anda parladı ve benim 10 ihtişamın onun uzuvlarıydı. Fakat Adam Kadmon'un ne başı ne de omuzları görülebilir. Bu yüzden Saklı Gizem kitabında şunu okuyoruz. Zamanın başlangıcında Elohim sonsuz özden gökleri ve dünyayı şekillendirdi. Dünyaları altışar altışar şekillendirdiler. Yedinci olan Malkut bizim dünyamızdır ve bilinçli varoluşun bütün planları arasında en düşük plandadır. Kalde Book of Numbers bütün bunların detaylı bir açıklamasını içerir. Adam Kadmon'un bedeninin ilk üçlüsü ruh, eskilerin eskisinin huzurunda durmadan önce görünemez. Bu üst üçlünün sefirotu şunlardır. 1. Taç. Makroprosopos'un alnıyla temsil edilir. 2. Bilgelik. Eril bir prensip sağ omzudur. 3. Zeka. Dişil bir prensip sol omzudur. Sonra tezahür planındaki 7 uzuv yani sefirot gelir. Bu 4 planın hepsi küçük yüz yani 4 harflik gizem olan tetragrammatonla temsil edilir. 7 tezahür etmiş ve 3 saklı uzuv Tanrı'nın bedenidir. Böylece dünyamız Malkut hem 7. hem de 4. dünyadır. İlki ilk küreden itibaren sayıldığında, ikincisi ise planlar dikkate alındığında elde edilir. 6. küre yani temel anlamına gelen Yezot isimli sefirot tarafından üretilir. Book of Numbers'ta söylendiği gibi He Yezot yoluyla ilksel Heva'yı döller. Mistik dilde yazılan bu metin Malkut'un neden aşağıdaki anne, matrona, kraliçe, temeldeki krallık olarak isimlendirildiğini ve neden tetragrammaton'un yani mikroprosopos'un göksel inancının gelini olarak gösterildiğini açıklar. Bütün safsızlıklarından arındığında spiritüel logosla birleşecek bu 7. devirdeki 7. ırkta yenilenmeden sonra Şabat gününde gerçekleşecek. 7. gün bizim teologlarımızın hayal edemeyeceği okült bir anlama sahiptir. İyi bilinen kabalacı deyiş şöyledir. Taş bitki haline gelir. Bitki hayvan, hayvan insan, insan spirit ve spirit tanrı haline gelir. Tanrısal insanın içine girmeden ve onu bilgilendirmeden önce kıvılcım bütün krallıkları canlandırır. Tanrısal insan ve ondan önce gelen hayvan insan arasında dünya kadar fark vardır. Genesis antropolojisine yanlış uçta başlar ve hiçbir yere ulaşmaz. Olması gerektiği gibi başlasaydı, kişi onda ilk önce göksel logosu, göksel insanı bulurdu. Bu göksel insan, logosların birleşik bir birimi olarak onların pralaya uykusundan sonra evrimleşir. Bu uyku, bir plaka üzerindeki ayrı civa parçacıklarının tek kütle oluşturma eğiliminde olması gibi, Maya planına dağılmış olan şeyleri bir olarak bir araya getirir. Daha önce gördüğümüz gibi logoslar, bütün tamlıklarında ilk eril ve dişil, yani Adam Kadmon, İncil'deki ışık olsun olarak ortaya çıkar. Fakat bu dönüşüm bizim dünyamızda veya herhangi bir maddesel planda gerçekleşmedi. Sonsuz kök maddenin ilk tezahürünün uzaysal derinliklerinde gerçekleşti. Doğduğumuz kürede olaylar farklı işler. Evrim yasası tarafından maddenin en düşük şekli olan minerale atılır. Taşta örtülü 7 katlı bir döngüden sonra ondan biliken olarak çıkar. Oradan bitkisel maddenin bütün şekillerinden geçerek hayvansal madde denen şeye gelir. Deyim yerindeyse hayvanın tohumu olma noktasına erişmiştir. Bu da fiziksel insan haline gelecektir. Üçüncü devre kadar bütün bunlar madde olarak şekilsiz ve bilinçsiz olarak da hissizdir. Monad veya Jiva'nın kendisi bile spirit olarak adlandırılamaz. O bir ışındır. Mutlak olanın daha doğrusu mutlaklığın bir nefesidir ve mutlak homojenliğin şartlı ve göreceli sonlulukla hiçbir ilişkisi olmadığı için bizim planımızda bilinçsizdir. Bu yüzden gelecekteki insan şekli için gerekecek materyalin Yanı sıra Monad şunlara ihtiyaç duyar. Materyalin kendisine o şekli verebileceği bir spiritüel model veya prototip ve evrimini ve ilerlemesini yönlendirecek zeki bir bilinç. Bunların hiçbirine homojen monad veya canlı olmasına rağmen bilinçsiz olan madde sahip değildir. Çamurdan yaratılmış Adem, kendisinin içine hayat ruhu üflenmesine ihtiyaç duyar. Bunlar ortadaki iki prensiptir. Rasyonel olmayan hayvanın duyarlı hayatı ve insan ruhu. İlki ikincisi olmadan irrasyoneldir. Potansiyel bir çift cinsiyetliden insan erkek ve kadına ayrıldığında ona bu bilinçli, rasyonel, bireysel ruh bahşedilir. Manas, Elohim'in prensibi yani zekasıdır. Bunu elde etmek için insanın iyi ve kötü ağacındaki bilgi meyvesini yemesi gerekir. Bütün bunları nasıl elde edecektir? Okült öğretinin öğrettiğine göre, Monad'ın maddeye doğru aşağı inişi sırasında bu Elohimler yani Pitriler, aşağı Dian Chohanlar onunla aynı hızda daha yüksek ve daha spiritüel bir planla evrimleşir. Onlar da kendi bilinç planlarında maddeye doğru göreceli olarak alçalırlar. Belli bir noktaya eriştikten sonra en düşük maddeyle örtülmüş enkarne olan hissiz Monad'la karşılaşırlar. İki gücü yani spiritle maddeyi karıştırırlar. Bu birleşim, göksel insanın uzaydaki yersel sembolü olan mükemmel insanı yaratır. Sankhya felsefesinde Purusha, kendi başına bırakıldığında hissiz olan Prakriti'nin omuzlarına yerleşmediği sürece güçsüz olan bir şey olarak anlatılır. Fakat gizli felsefede onlar dereceli olarak görülür. Köken olarak bir ve aynı olmalarına rağmen farklılaşma planında oldukları anda spirit ve madde evrimsel ilerlemelerine zıt yönlerde başlarlar. Spirit aşamalı olarak maddeye düşer ve madde orijinal durumuna, saf spiritüel maddeye yükselir. İkisi de ayrılamazdır fakat her zaman ayrılmışlardır. Fiziksel plandaki kutupsallıkta iki benzer kutup her zaman birbirini itecektir. Negatif ve pozitifse karşılıklı olarak birbirini çekecektir. Spirit ve maddenin birbirlerine göre durumları da böyledir. Evrenin kök prensibi olan aynı homojen maddenin iki zıt kutbunu oluştururlar. Bu yüzden mükemmel insanı oluşturmak için Purusha'nın Prakriti'nin omuzlarına yerleşme anı geldiğinde ilk 2,5 ırkın ilkel insanı sadece ilkti, aşamalı olarak memelilerin en mükemmeline evrimleşti. Göksel atalar bizim planımıza adım atar. Tıpkı onlardan önce Pitrilerin fiziksel yani hayvan insanın oluşumu için adım atmaları ve onlarda enkarne olmaları gibi. İki süreç, iki yaratılış, hayvan insanın ve tanrısal insanın yaratılışı büyük oranda farklıdır. Pitriler kendi eterik bedenlerinden, kendilerinden daha da eterik ve gölge gibi olan benzerlerini, yani bugün çiftleri, astral şekilleri denen şeyleri ortaya çıkardılar. Bu, Monad'a ilk yaşam alanını verir. Kör maddeye de üzerine inşa edilebileceği bir model verir. Fakat insan henüz tam değildir. Her biri insanlığın ilksel bir ırkını doğuran yedi ilksel Manu, yani Prajapati'nin soyundan gelen Svayabhuva Manu'dan, Karaptanos yani Fetahil'in annesi Spiritus'tan her biri ilksel yedi ırkın atası olan yedi şekli yarattığı Codex Nazarius'a kadar bu öğreti bütün arkaik yazıtlarda etkisini bırakmıştır. İnsanı kim şekillendirir ve onun bedenini kim şekillendirir? Hayat ve hayatlar, günah ve ay. Burada Manu, mutlak tanrının yani tek hayatın doğrudan tezahürü olan içimizdeki gerçek ve ölümsüz egonun, spiritüel, göksel insanın temsilidir. Ruhun tapınağı olan dışsal, fizik bedenlerimizle ilgili olarak öğreti garip bir ders öğretir. O kadar gariptir ki derinlemesine açıklanmadığında ve doğru bir şekilde anlaşılmadığında teoriyi tam olarak açığa çıkaracak olan şey sadece geleceğin doğru bilimidir. Daha önce okültizmin kozmosta cansız olan herhangi bir şeyi kabul etmediği belirtilmişti. Bilimin kullandığı inorganik madde ifadesi, inert madde molekülleri içinde uyuklayan saklı hayatın algılanamaz olduğunu ifade eder. Her şey hayattır. Mineral tozun her atomu bile hayattır. Sadece bizim algımızın ve anlayışımızın ötesindedir çünkü okültizmi reddedenlerin bildiği yasaların ötesindedir. Tyndall der ki, atomların kendileri hayat arzusuyla dolu görünmektedir. O zaman şunu sorabiliriz. organik şekle geçme eğilimi nereden gelir? Okült bilimin öğretileri hariç herhangi bir açıklaması var mıdır? Bir yorum der ki, profan için dünyalar bilinen elementlerden oluşturulmuştur. Bir arhatın algısı için bu elementlerin kendileri kolektif olarak tanrısal bir hayattır. Ayrı ayrı olaraksa tezahür planında sayısız milyonlarca hayattır. Tek gerçeklik planında ateş birdir. Tezahür etmiş. Bu yüzden yanılsamalı olan planda parçacıkları ateşli hayatlardır. Bunlar tükettikleri diğer hayatlar sayesinde yaşarlar ve var olurlar. Bu yüzden onlara yok ediciler denir. Bu evrendeki görünen her şey bilinçli ve tanrısal ilksel insandan maddeyi oluşturan bilinçsiz etkenlere kadar her şey böyle hayatlar tarafından inşa edilmiştir. Şekilsiz ve yaratılmamış olan tek hayattan hayatların evreni ortaya çıkar. Derinden ilk tezahür eden şey soğuk parlak ışıktı, gazlı ışık. Bu uzaydaki kesmikleri oluşturdu. Çözünmeyen nebulalar belki de. Bunlar kavga etti. Karşılaşma ve çarpışmayla büyük bir ısı oluştu. Bu da dönüşü ortaya çıkardı. Sonra ilk tezahür etmiş madde olan ateş geldi. Sıcak alevler, gökyüzündeki gezginler, kuyruklu yıldızlar. Isı nemli su buharı üretir, o katı suyu şekillendirir. Sonra kuru duman, sonra sıvı duman, sulu, yolcuların ışıklı parlaklığını söndürür ve katı sulu tekerlekler oluşturur. Dünya altı kız kardeşiyle birlikte ortaya çıkar. Bunlar sürekli hareketleri sayesinde aşağı ateş, ısı ve sulu bir duman üretirler. Bundansa üçüncü dünya elementi olan su ortaya çıkar ve hepsinin nefesinden hava doğar. Bu dördü Manvantara'nın ilk dört döneminin dört hayatıdır. Son üçü izleyecektir. Bunun anlamı her yeni devrin bileşik elementlerden birini geliştirdiğidir. Bilim ilksel öğretiyi reddederek bu elementleri bileşenlerine bölmeyi tercih eder. Eğer doğa tezahür etmiş planda her zaman dönüşense, o zaman bu elementlere de aynı ışık altında bakılmalıdır. Manvantarik sona kadar evrimleşmeli, gelişmeli ve artmalıdırlar. Bu yüzden bize öğretildiğine göre ilk devir sadece bir element geliştirmiştir ve o doğadaki insanlık doğanın bir yönü olarak düşünülebilir. Fiilen öyle olma ihtimalinin olmasına rağmen bazıları tarafından hiç de bilimsel olmayan bir şekilde o zamanki doğaya tek boyutlu uzay denmektedir. İkinci devir iki elementi, ateş ve toprağı ve onun insanlığını ortaya çıkardı ve geliştirdi. Bu insanlık doğanın bu durumuna adapte oldu. İnsanların bilmediği şartlar altında yaşayan bu insanlık iki boyutlu türlerdi. Yine tamamen sembolik bir anlamda tanıdık bir ifade kullanılıyor. Şu an ele aldığımız doğal gelişim süreçleri 2, 3, 4 veya daha fazla boyutlu uzay hakkında spekülasyonda bulunma modasını açıklayacak ve itibarına gölge düşürecektir. Spiritüalistler, teozoflar ve birkaç büyük bilim adamı arasında uzayın dördüncü boyutu modern ifadesinin kullanımını ortaya çıkaran güvenilir fakat tam olmayan sezginin gerçek anlamını işaret etmek gereklidir. Başlangıç olarak uzayın kendisinin herhangi bir yönde ölçülebilir olduğunu kabul etme yüzeysel saçmalığının önemi çok azdır. Tanıdık ifade sadece şu tam formun bir kısaltması olabilir. Uzaydaki maddenin dördüncü boyutu. Fakat böyle genişletildiğinde bile mutsuz bir ifadedir çünkü evrimin ilerleyişinin bize maddenin yeni özelliklerinin tanıtmasının zorunda olması tam olarak doğru olmasına rağmen zaten aşina olduklarımız üç boyutludan çok daha fazla sayıdadır. Maddenin yetenekleri veya daha uygun bir ifadeyle özellikleri her zaman insan duyularıyla doğrudan bir ilişkiye sahip olmalıdır. Madde genleşmeye, renge, harekete, tada ve kokuya sahiptir. Ve bunlar insanda var olan duyulara denk gelir. Maddenin yeni özelliği tam olarak geliştiğinde buna şimdilik geçirgenlik diyelim. Bu insandaki bir sonraki duyuya denk gelecektir. Buna normal duru görü diyelim. Yani bazı cesur düşünürler maddenin maddeden geçişini ve sonsuz bir ipte düğümlerin üretilmesini açıklamak için dördüncü boyuta ihtiyaç duyuyorlarsa gerçekten istedikleri şey aslında maddenin altıncı özelliğidir. Üç boyut maddenin gerçekten tek bir özelliğine aittir, genleşme. Popüler yaygın inanış, uzunluk, genişlik ve kalınlık olan üç boyuttan daha fazlasının herhangi bir şartta var olabileceği düşüncesine karşı çıkar. Bu terimler ve boyut teriminin kendisi, düşüncenin bir planına, evrimin bir aşamasına, maddenin bir özelliğine aittir. Kozmosun kaynakları içinde maddeye uygulanacak kurallar olduğu sürece, onu üç yolla ölçebildikleri sürece, insan algısında ölçüm düşüncesinin ilk yer aldığı andan beri ölçümü üç yönde uygulamak mümkün olmuştur. Daha fazlasında değil, fakat bunlar zamanın ilerleyişiyle insanlığın yetenekleri arttıkça maddenin özelliklerinin de artacağı gerçeğini değiştirmez. Bu arada kullanılan ifade güneşin doğması ve batması ifadesinden daha yanlıştır. Artık devirler yoluyla maddesel evrimi düşünmeye geri dönebiliriz. Daha önce belirtildiği gibi ikinci devirdeki madde sembolik olarak iki boyutlu gibi düşünülebilir. Fakat burada başka bir uyarı verilmelidir. Gördüğümüz gibi düşüncenin bir boyutunda bu gevşek ve sembolik ifade insanın ikinci duyusuna denk gelen maddenin ikinci özelliğine eşittir. Fakat evrimin birbirine bağlı bu iki aşaması tek bir devrin limitleri içinde gerçekleşen süreçlerle ilgilidir. Devirlerin birbirini takip etmesi ele alındığında doğanın ilksel yönlerinin birbirini takip etmesi elementlerin gelişimiyle ilgilidir. Bunlar okült elementlerdir. Ateş, hava, su, toprak. Şu an dördüncü devirdeyiz ve kataloğumuz burada bitiyor. Üçüncü devrin bilinç merkezleri, üçüncü element olan suyun algılanmasına ulaştılar. Dördüncü devirdekiler şu anki dönüşümlerinde diğer üç elementin yanında stoklarına maddenin bir hali olarak toprağı da eklediler. Kısacası elementlerin hiçbiri önceki üç devirde şimdi oldukları gibi değildi. Ateş saf akaşa olabilir. Yaratıcıların ve inşa edenlerin büyük eserinin ilk maddesidir. Paradoksal Elipas Levi'nin tek nefeste kutsal ruhun bedeni Baphomet, Mendes'in çift cinsiyetli keçisi dediği astral ışıktır. Basitçe nitrojen olan hava, Muhammed'i takip eden mistiklerin dediği gibi gök kubbeyi taşıyanların nefesidir. Musa'ya göre yaşayan bir ruh yapabilmek için ihtiyaç duyulan ilksel sıvı sudur. Bu Genesis'te bulunan çirkin tutarsızlıkların ve bilimsel olmayan ifadelerin açıklamasıdır. Birinci bölümü ikincisinden ayırın. Birinci bölümü Elohistlerin bir yazıtı olarak ve ikinci bölümü çok daha genç Yehovistlerin yazıtı olarak okuyun. Yine de kişi satır aralarında şeylerin yaratıldığı aynı sırayı bulacaktır. Ateş, hava, su ve insan yani toprak. Çünkü başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı cümlesi yanlış bir tercümedir. Gök ve yer değildir. İkili göktür yani üst ve alt göktür. İlksel maddenin ayrılmasında üst kısım ışıktır ve alt kısım yani tezahür etmiş evren karanlıktır. Duyulara görünmezliğinde ve algılara görünürlüğünde ikilidir. Tanrı ışığı karanlıktan ayırdı ve sonra kubbeyi, havayı yaptı. Suların ortasında bir kubbe olsun ve suları birbirinden ayırsın. Yani göğün altındaki suların göğün üstündeki sulardan, varlığın görünmeyen planlarından ayrılmasıdır. Yehovistik olan ikinci bölümde bitkiler sudan önce yaratılır. Tıpkı ilk bölümde ışığın güneşten önce yaratılması gibi. Tanrı göğü ve yeri yarattı ve her bitkiyi dünyada var olmadan önce ve büyümeden önce yarattı çünkü Elohim dünyaya yağmur yağdırmamıştı. Ezoterik açıklama kabul edilmediğinde bir saçmalıktır. Bitkiler dünyada var olmalarından önce yaratılmıştır çünkü o zamanlar şimdiki gibi bir dünya yoktu ve bitki şimdi dördüncü devirde yaptığı gibi büyümeden önce vardı. Yukarıda değinilen görünmeyen elementlerin ve ilksel ateşin doğasını tartışır ve açıklarken Elipas Levi bunu değişmez bir şekilde astral ışık olarak isimlendirir. Ona göre büyük majik etkendir. Tartışmasız bir şekilde öyledir fakat sadece karambaji söz konusu olduğunda ve bizim eter dediğimizin en düşük planlarında böyledir. Eterin numeni akaşadır ve bu bile ortodoks okültistler tarafından doğru olarak bilinmemektedir. Astral ışık basitçe Paracelsus'un yıldız ışığıdır. Onun yazdığı gibi var olan her şey ondan evrimleşmiştir. O bütün formları korur ve çoğaltır demek gerçeği sadece ikinci önermede ilan etmektir. İlki hatalıdır çünkü eğer var olan her şey onun yoluyla evrimleştiyse o astral ışık değildir. Astral ışık her şeyi kapsayan bir şey değildir. En iyi haliyle bu her şeyin yansıtıcısıdır. Elipas Levi şöyle yazar. Büyük majik etken hayat prensibinin dördüncü tezahürüdür. Güneş üçüncü şekildir. Güneş, hakikatin merkezi güneşinin sadece bir yansıması ve maddesel bir gölgesidir. Spirit'in entelektüel dünyasını aydınlatır ve kendisi mutlak olandan ödünç alınmış bir parıltıdan başka bir şey değildir. Şimdiye kadar haklıdır. Fakat batılı kabalacıların büyük otoritesi şunu söylediğinde, Hintli hierofanların düşündüğü gibi ölümsüz spirit değildir. Hierofanlara iftira attığını söylüyoruz çünkü puranik, egzoterik yazıların kesin bir şekilde önermeyle çelişmesine rağmen hierofanlar böyle bir şey söylememişlerdir. Hiçbir Hindu hiçbir zaman Prakriti'yi ölümsüz spiritle karıştırmamıştır. Astral ışık Prakriti'nin en düşük planı olan maddesel kozmosun biraz üzerindedir. Prakriti her zaman maya, yanılsama olarak isimlendirilmiştir ve pralaya saati geldiğinde tanrılar dahil her şeyle birlikte yok olmaya mahkumdur. Akasha eter bile değildir. Astral ışık hiç değildir. Puranaların kelimesi kelimesine anlamlarının ötesine nüfuz edemeyenler sık sık Akasha'yı Prakriti ile eterle ve hatta görünen gökyüzüyle karıştırmıştır. Akasha terimini değişmeyen bir şekilde eter olarak tercüme edenler onun Vishnu Purana'da sesin maddesel sebebi olarak isimlendirildiğini, bu tek özelliğe sahip olduğunu görenler onu cahilce fiziksel anlamda maddesel olarak düşündüler. Eğer özellikler kelime anlamıyla kabul edilirse, maddesel veya fiziksel olan hiçbir şey şartlı ve geçici olduğundan ölümsüz olmadığı için bunun sonucu olarak Akasha sonsuz veya ölümsüz olmayacaktır. Fakat bunların hepsi yanlıştır. Çünkü Pratana ve bir özellik olarak ses kelimelerinin ikisi de yanlış anlaşılmıştır. Pratana, Mula Prakriti ve Akasha, sesse kelam yani logosla eş anlamlıdır. Bunun gösterilmesi kolaydır. Vishnu Purana da şu cümlelerle gösterilmiştir. Başlangıçta gece, gündüz, gökyüzü, yeryüzü, karanlık, ışık yoktu. Sadece zeka ile anlaşılamaz olan bir vardı. O Brahma ve Spirit ve Pratana'dır. Eğer başka bir yönünde her şeyin kökü olan Mula Prakriti değilse Pratana nedir? Pratana için her şeyin yaptığı gibi Tanrı'yla bir olma hakkında sonra daha fazla şey söylenmesine rağmen Pralaya sırasında tek mutlak olanı bırakmak için sonsuz ve ölümsüz olarak ele alınır. Yorumcu Tanrı'yı şöyle tarif eder. Tek Pratanika Brahma Spirit oydu ve bileşik terimini varlık anlamında kullanır. Pratana ile birleşmiş bir şeyin vasfı olarak ondan türemiş bir şey anlamında kullanmaz. Bu yüzden Pratana Puranalarda bile Parabrahma'nın bir yönüdür, bir evrim değildir ve Vedantik Mula Prakriti ile aynı olmalıdır. Vedantin bir bilgin ilksel durumunda Prakriti Akasha'dır der. O zaman Akasha Pratana'nın başka bir şeklidir ve böylece fizik bilimi tarafından bile aranan her zaman görünmez olan etken yani eter olamaz. Astral ışık da değildir. Söylendiği gibi 7 katlı farklılaşmış Prakriti'nin numenidir. Prakriti babasız oğlun günahsız annesidir. Bu oğul daha düşük tezahür etmiş planda baba haline gelir. Mahat Pratana'nın yani Akasha'nın ilk ürünüdür ve Mahat şey değildir. Çünkü ona Esvara, Brahma, Bhava ve benzeri denir. Kısacası yaratılışı sürecindeki yaratıcı yani tanrısal zihindir, her şeyin sebebidir, ilk doğandır. Puranalar bize onun hakkında şöyle der. Mahat ve madde evrenin içsel ve dışsal sınırlarıdır. Yani bizim dilimizde ikili doğanın negatif ve pozitif kutuplarıdır. Purana ekler. Mahattan dünyaya kadar Prakriti'nin 7 şekli hesaplandığına göre Pralaya zamanında bu 7 birbirinin içine sırasıyla tekrar girer. Brahma'nın yumurtası 7 bölgesi, 7 okyanusu, 7 alanıyla birlikte çözülür. Okültistin Akasha'ya astral ışık demeyi veya eter demeyi reddetmesinin sebepleri bunlardır. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır ifadesi şu okült deyişle karşılaştırılabilir. Annemizin evinde 7 yer vardır. Yani planlar. Bu planların en düşüğü üstümüzde ve etrafımızdadır. Bu astral ışıktır. İster basit ister bileşik olsun elementler zincirimizin evriminin başlangıcından beri aynı kalmış olamazlar. Evrendeki her şey büyük döngüde sürekli ilerler. Bu arada hiç durmadan küçük döngülerde yukarı çıkar ve aşağı iner. Manvantara boyunca doğa hiçbir zaman durağan değildir. Her zaman dönüşme halindedir. sadece olma halinde değildir. Mineral, bitki ve insan hayatı her zaman kendi organizmalarını o zaman yönetimde olan elementlere adapte ederler. Bu yüzden o elementler o zaman onlar için uygundu. Şu anda şimdiki insanlığın hayatına uygun olmaları gibi. Beşinci element olan eterin, akaşanın kaba bedeni, öyle bile denebilirse, bütün insanlar için doğanın tanıdık bir gerçeği haline gelmesi bir sonraki, yani beşinci devirde gerçekleşecektir. Havanın bizim için şu an tanıdık olması gibi olacaktır. Bir hipotez olmalı. Pek çok şey için bir etken olmayı bırakacaktır. Sadece o devir boyunca o yüksek duyuların akaşaya hizmet eden büyüme ve gelişmesi tam bir ilerlemeye elverişli olacaktır. Daha önce ifade edildiği gibi maddenin geçirgenlik özelliği 6. duyuyla birlikte kısmi olarak gelişecek. Bunun bu devirde gerçekleşmesi beklenebilir fakat bir sonraki devirde kaynaklarımıza bir sonraki elementin eklenmesiyle geçirgenlik maddenin o kadar aşikar bir özelliği haline gelecek ki maddenin en yoğun formları insan algısına göre kalın bir sis tabakası kadar engel çıkarıcı olarak görünecektir. Bundan daha fazlası değil. Şimdi hayat döngüsüne geri dönelim. Yüksek hayatların tanımına derinlemesine girmeden şu anda dikkatimizi yersel varlıklara ve dünyanın kendisine vermeliyiz. Bize söylendiğine göre dünya, ilk devirde elementlerdeki diğer hayatların tohumlarını parçalayan ve farklılaştıran yok ediciler tarafından inşa edilmiştir. Bu, dünyanın mevcut durumundaki aerobların yaptığı şey gibi düşünülebilir. Organizmadaki kimyasal yapıyı zayıflatarak ve gevşeterek hayvansal maddeyi dönüştürürler ve yapılarında çeşitlilik gösteren maddeler oluştururlar. Bu yüzden okültizm, bilimin sözde azoik çağını kullanmaz çünkü dünyanın üzerinde hayat olmayan bir zaman olmadığını gösterir. En gazlı durumda bile bir partikül, bir molekül, maddenin bir atomu söz konusu olduğunda ne kadar saklı ve bilinçsiz olursa olsun içinde hayat vardır. Laya durumunu terk eden herhangi bir şey aktif hayat haline gelir. Hayatın simyasal çözücüsü olan hareket girdabına çekilir. Spirit ve madde birin iki halidir. Bir, spiritte maddede değildir. İkisi de saklı mutlak hayattır. Madde ise spiritin ilk farklılaşmasıdır. Ne spirit ne de madde olan o, spirit ve maddenin sebepsiz sebebi, kozmosun sebebidir. Ona tek hayat veya kozmos için nefes deriz. Bunu bir kez daha söyleyeceğiz. Benzer benzeri üretir. Mutlak hayat, ister basit ister karmaşık olsun, inorganik bir atom üretemez. Derin bir kataleptik bir durumda olan bir insanın bir ceset gibi görünmesine rağmen yine de canlı bir varlık olması gibi Laya içinde bile hayat vardır. Bilim adamları biraz mantık göstererek yok edicilerde ateş dumanının atomlarını görmeye davet ediliyor. Eğer böyle yaparlarsa okültist buna karşı çıkmayacaktır. Yok ediciler ateş atomlarını özel bir bölünme prosesiyle farklılaştırdıklarında ateş atomları hayat tohumları haline gelir. Kohezyon ve benzerlik yasalarına göre bir araya gelirler. Sonra hayat tohumları başka bir çeşit hayat üretir. Bunlar da kürelerimizin yapısında çalışır. Böylece ilk devirde ilksel ateş hayatları tarafından inşa edilen küre, küresel şeklini aldı. Katılığı veya özellikleri yoktu. Sadece soğuk bir parlaklığa sahipti. Şekli ve rengi yoktu. İlk devrin sonuna doğru, deyim yerindeyse inorganik olan, yani basit olan özünden bir element geliştirdi. Bu element bizim devrimizde bütün sistem boyunca ateş olarak bildiğimiz şeye dönüştü. Dünya ilk rupasındaydı. Bunun özü ismine sahip akaşik prensiptir. Bu şimdi yanlış bir şekilde astral ışık olarak bilinir. Diğerlerinin yaptığı gibi doğru ismini vermekten kaçındığı için Elipas Levi buna doğanın imajinasyonu der. Dıyanilerin 7 sırasının 7 bedeninin ışınlarından 7 ayrı nicelik doğar. Bu elementlerin hareketi ve uyumlu birliği tezahür etmiş madde evrenini oluşturur. İkinci devir, ikinci element olan havayı tezahür eder. Bu elementin saflığı, onu kullananın hayatının sürekliliğini sağlar. Bunu keşfeden ve kısmen uygulayan Avrupa'da sadece 2 okültist olmuştur. Fakat bileşme en yüksek doğulu inisiyeler arasında her zaman bilinmiştir. Modern kimyacıların ozonu, doğada var olmasaydı hiçbir zaman düşünülemeyecek olan gerçek evrensel çözücüyle karşılaştırıldığında zehirdir. İkinci devirden itibaren uzay matrisinde bir fetüs gibi olan dünya gerçek varoluşuna başladı. İkinci prensibi olan bireysel duyarlı hayat geliştirdi. İkinci prensip altıncıya denk gelir. İkincisi sürekli hayattır, diğeri ise geçici hayattır. Üçüncü devir, üçüncü prensip olan suyu geliştirdi. Dördüncüsü ise küremizin şeklini ve gazlı sıvılarını üzerinde yaşadığımız katı, kabuk bağlamış, kaba maddesel küreye dönüştürdü. Bu hemi dördüncü prensibine ulaşmıştır. Üzerinde çok durulan analoji yasasının burada kırıldığına dair buna itiraz edilebilir. Fakat böyle değildir. Dünya son gerçek şeklini, beden kabuğunu yedinci devirden sonra Manvantara'nın sonuna doğru alacaktır. İnsan bedeni moleküler olarak yapılanmış madde değildir. Bütün prensiplerimiz arasında en kaba olanıdır fakat aslında ortadaki prensiptir. Gerçek hayvani merkezdir. Bedenimiz onun kabuğundan başka bir şey değildir. Bütün hayatı boyunca içimizdeki hayvanın onun yoluyla eylemde bulunduğu aracı ve güvenilmez etkendir. Bütün entelektüel teozoflar aslında ne kastettiğimi anlayacaktır. Bu yüzden dünyanın kayalık kabuğu gibi insan bedeninin de sayısız hayatlar tarafından inşa edildiği düşüncesi gerçek mistik için hiç de itici değildir. Bilim de okült öğretiye karşı çıkamaz çünkü mikroskop en uçtaki canlı atomu veya hayatı tespit etmekte her zaman başarısız olacaktır. Bilim bize insanın ve hayvanın hem canlısının hem de ölüsünün yüzlerce çeşit bakteriyle dolu olduğunu öğretir. Dışarıdan içimize çektiğimiz her nefeste mikropların istilasıyla tehdit ediliriz. İçeridense bakteriler, aeroplar, anaeroplar ve başka şeyler tarafından. Fakat bilim şunu söyleyen okült öğretiyi kabul edecek kadar ileri gidememiştir. Bedenlerimiz hayvanların bedenleri, bitkiler ve taşların kendileri böyle varlıklar tarafından inşa edilmiştir. Hiçbir mikroskobun tespit edemeyeceği daha büyük türler hariç. İnsanın sadece hayvansal ve maddesel kısmı göz önüne alındığında bilim şimdiye kadar bu teoriye katılmaktan çok daha fazlasını kapsayan keşiflere doğru ilerlemektedir. Kimya ve fizyoloji, kaderi insanlığın gözlerini büyük fiziksel gerçeklere açmak olan geleceğin iki büyük majisyenidir. Her geçen gün hayvan ve fiziksel insan, bitki ve insan, sürüngen ve yuvası, kaya ve insan arasındaki özdeşlik daha açık bir şekilde gösterilmektedir. Var olan her şeyin fiziksel ve kimyasal bileşenlerinin özdeş olduğu bulunmaktadır. Kimya bilimi bir öküzü ve bir insanı oluşturan madde arasında hiçbir fark bulunmadığını söyleyebilir. Fakat okült öğreti çok daha fazla açıktır. Der ki, sadece kimyasal bileşikler aynı olmakla kalmaz, fakat aynı zamanda bir dağın ve bir papatyanın, bir insanın ve bir karıncanın, bir filin ve onu güneşten koruyan bir ağacın bedenlerdeki atomları oluşturan sonsuz derecede küçük görünmeyen hayatlar aynıdır. İster organik ister inorganik deyin, her partikül bir hayattır. Evrendeki her atom ve molekül o şekle hem hayat verendir hem de ölüm verendir. Bir araya getirme yoluyla evrenleri ve göç eden ruhu almak için hazır olan fani araçları inşa ettiği gibi şekilleri sonsuza kadar yok eder, değiştirir ve o ruhları geçici mekanlarından dışarı çıkarır. Gizemlerin gizemini insan, hayvan veya bitkinin canlı bedenini uzayda ve zamanda her saniyede yaratır ve öldürür. Kendi kendine yaratır ve kendi kendine yok eder. Varlığa getirir ve yokluğa götürür. Hayatı ve ölümü, güzelliği ve çirkinliği, iyi ve kötüyü, kabul edilir olanı ve kabul edilmez olanı, yararlı ve zararlı duyuları eşit şekilde yaratır. Kolektif olarak sayısız hayatlarda temsil edilen o gizemli hayat, kendi aralıklı yolunu izler. Bu şimdiye kadar anlaşılmamış olan atavizm yasasıdır. Ailedeki benzerlikleri kopyalar ve gelecekteki her insanın yaratıcılarının aurasında etkisini gösterir. Kısacası başka bir yerde daha uzun ele alınacak bir gizemdir. Modern bilim, uçucu eter yardımıyla çıkarılan Putomayne'nin en taze portakal çiçeklerininki kadar güçlü ve onlara eşit bir koku yaydığını buldu. Fakat oksijenden bağımsız olduğunda bu alkaloidler ya en mide bulandırıcı kokuyu ya da en güzel çiçek kokularını hatırlatan bir aromaya yayar. Bu çiçeklerin bu güzel kokusunu zehirli Putomayne'ye borçlu olduklarından şüphelenilmektedir. Belli mantarların zehirli özü, yılanların en ölümcülü olan Hindistan kobrasının zehriyle neredeyse aynıdır. Böylece etkileri keşfetmiş olan bilim, onların ilksel sebeplerini bulmak zorundadır ve bunu simya, okült botanik ve okült fizik gibi eski bilimlerin yardımı olmadan hiçbir zaman yapamaz. Bize öğretildiğine göre her fizyolojik değişim, patolojik olaylar buna dahildir. Hastalıklar, hayır hayatın kendisi veya daha doğrusu hayatın nesnel olayları beden dokularındaki belli şartlar ve değişimler tarafından üretilir. Bunlar hayatın beden içinde eylemde bulunmasına izin verir ve onu bu yönde zorlarlar. Bütün bunlar görünmeyen yaratıcılar ve yok ediciler sayesinde olur. Bunlara çok gevşek ve genel bir tabirle mikroplar denir. Pasteur gibi deneyiciler, yok edicilerin en iyi arkadaşları ve onların destekçileri, yaratıcılarınsa en büyük düşmanlarıdır. Yaratıcılar aynı zamanda yok ediciler değilse tabii. Nasıl olursa olsun şu kesindir. Bu ilksel sebeplerin ve bütün elementlerin özünün, bu elementlerin hayatlarının, fonksiyonlarının, özelliklerinin ve değişim durumlarının bilgisi majinin temelini oluşturur. Hristiyan çağının son yüzyılları boyunca bu gizemlerde usta olan, belki de Avrupa'daki tek okültist Paracelsus'tu. Doğa tarafından ona verilen zamandan yıllar önce hayatına suçlu bir el son vermeseydi, fizyolojik maji, medeni dünya için şu an sahip olduğundan çok daha az sırra sahip olabilirdi. Bize şu sorulabilir. Ayın bütün bunlarla ilgisi nedir? Stanza'daki kıyamet söylemi, balık, günah ve ayın hayat mikroplarıyla ne ilgisi vardır? Onlar tarafından oluşturulan kil bedende işe yaramaları hariç hiçbir ilgileri yoktur. Fakat tanrısal mükemmel insanın çok ilgisi vardır. Çünkü balık, günah ve ay bir arada ölümsüz varlığın üç sembolünü oluşturur. Bütün verilebilecek olan budur. Yazar da bu ilginç sembol hakkında egzoterik dinlerden çıkarılabilecek olandan fazlasını bildiğini iddia etmez. Vishnu'nun Matsya, balık avatarının, Kaldeo annesinin altında yatan gizemdir belki de bu. Zodyak'ın ölümsüz burcu balıkta kayıtlı olan insan balıktır. İki ahitte de Yosua, balığın oğlu ve İsa olarak geçer. Alegorik olarak günah, spiritin maddeye düşüşüdür ve ay, aysal atalarla yani pitrilerle ilgilidir. 7. Stanza devamı. 6. İlk doğandan itibaren sessiz izleyici ve gölgesi arasındaki ip her değişimde daha güçlü ve parlak hale gelir. Sabahki gün ışığı öğlen ihtişamına değişmiştir. Sessiz izleyici ve gölgesi arasındaki ip her reenkarnasyonda daha güçlü hale gelir. Cümlesi başka bir fizyolojik gizemdir ve ikinci kitapta açıklama bulacaktır. Şimdilik izleyici ve onun gölgelerinin bir olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Gölgeler monadın reenkarnasyon sayısı kadar çoktur. İzleyici yani tanrısal prototip varlık merdivenin daha yüksek basamağındadır. Gölge ise daha aşağıda bir basamaktadır. Bununla beraber her canlının monadı ahlaki düşüklüğü bağ koparmadığı, serbest kalmadığı ve aysal yola doğru yoldan çıkmadığı sürece okült ifadeyi kullanmak gerekirse bir manvantara boyunca bireysel bir dıyan çoğandır. Diğerlerinden ayrıdır. Kendi başına bir çeşit spiritüel bireyselliğe sahiptir. İlkel spiriti tabii ki paramatma ile birdir. Fakat araç, diançohanik özün bir parçası ve bölümü olan buti içinde saklanır. Birkaç sayfa önce ele alınan aynı anda her yerde olunma gizemi de burada saklıdır. Hristiyan kutsal kitabı cennetteki babam ve ben biriz der. Bu her durumda ezoterik öğretinin sadık bir yankısıdır. 7. Stanza devamı 7. Bu senin şu anki tekerleğin, dedi alev kıvılcıma. Sen bensin, benim görüntümsün ve benim gölgemsin. Kendimi senin içinde örttüm ve tekrar ben olacağım. Diğerlerinin sen ve ben olacağı, bizimle birlikte ol gününe kadar sen benim vahanımsın. Sonra ilk örtülerini giymiş olan yaratıcılar parlak dünyaya iner ve kendileri olan insanlar üzerinde hüküm sürerler. Stanza'da geçen kıvılcımın tekrar alev olacağı, ben ve diğerlerinin sen ve ben olacağı günden kasıt şudur. Paranirvana'da pralaya sadece maddesel ve fiziksel bedenleri değil, aynı zamanda spiritüel egoları da orijinal prensibe indirgediği zaman, geçmişteki, şimdiki ve hatta gelecekteki insanlıklar her şey gibi bir ve aynı olacak. Her şey büyük nefese kadar girmiş olacak. Başka bir deyişle her şey Brahma'yla, yani tanrısal birlikle birleşmiş olacak. Bazılarının düşündüğü gibi bu bir yok oluş mudur, yoksa kişisel bir tanrıya tapan ve felsefi olmayan bir cennete inanan diğer eleştirmenlerin düşünmeye eğilimli olduğu gibi bu ateizm midir? İkisi de değildir. En saf karakterde spiritüellik hakkında ateizm sorusuna geri dönmek faydasız olmaktan daha kötü olacaktır. Nirvana'da yok oluş görmek, derin, rüyasız bir uykuya dalmış, uyuduğu süre boyunca yüksek beni mutlak bilincin orijinal durumunda olduğu için fiziksel hafıza ne beyinden hiçbir belirti göstermeyen bir insanın yok olduğunu söylemeye benzer. Bu benzetme sorunun sadece tek bir yönüne, en maddesel yönüne cevap verir. Tekrar absorbe olma böyle rüyasız bir uyku değildir. Tam tersi, mutlak varoluştur, şartlanmamış bir birlik durumudur ve onu tarif etmek için insan dili kesinlikle yetersizdir. Bunu algılamaya yaklaşmak, sadece ruhun panoramik vizyonlarıyla, tanrısal monadın spiritüel düşünceleri yoluyla olabilir. Bireysellik, kişiliğin özü bile, eğer herhangi bir parçası kaldıysa yok olmaz, tekrar absorbe edilir. İnsan bakış açısından paranirvanik durum ne kadar sınırsız görünürse görünsün, sonsuzlukta bir sınırı vardır. O sınıra erişildiğinde aynı monat oradan tekrar ortaya çıkar. Çok daha yüksek bir planda, çok daha yüksek bir varlık olarak mükemmelleşmiş aktivite döngüsüne yeniden başlar. Mevcut gelişim durumundaki insan zihni bu düşünce planına yükselemez, ona ulaşamaz. Algılanamaz mutlaklık ve sonsuzluk eşiğinde sendeler. Gözcüler bütün Satya Yuga boyunca ve onu izleyen daha küçük yugalar boyunca 3. kök ırkın başlangıcına kadar insanlar üzerinde hüküm sürdüler. Sonra peygamberler, kahramanlar ve atalar, enkarne olmuş düşük düzeyli Dıyaniler, Kral Menes'e kadar ve sonrasında insan krallar dönemi, bunlar bütün toplumlarda dikkatlice kaydedilmiştir. Simge bilimcilerin gözünde bu mitolojik çağ sadece bir masaldır. İnsanları yöneten tanrı krallardan oluşan tanrısal hanedanlıkların, onları takip eden kahramanların veya devlerin hanedanlıklarının kayıtları ve bunlarla ileri gelenekler bütün toplumlarda var olduğundan, güneşin altındaki bütün halkların, bazıları Peru ve Meksika ile Kalde halkı gibi büyük okyanuslarla birbirinden ayrılan ve farklı yarımkürelerde yaşamış olanların aynı masalları aynı olay sırasıyla nasıl işlemiş olduklarını anlamak zordur. Gizli öğreti, tarih öğrettiği için, ki bu tarih ezoterik ve geleneksel olduğu için her durumda profan tarihten daha güvenilirdir. İster dinci ister şüpheci olsun, herkes kadar inançlarımıza hak veriyoruz. Ve o öğreti der ki, iki yüksek grubun Dıhyani butaları, yani gözcüler ve mimarlar, çeşitli ırklara tanrısal krallar ve liderler verdiler. Mimarlar, insanlığa sanatları ve bilimleri öğretti. Gözcülerse daha aşağı krallıkların araçlarından yeni kurtulmuş ve bu yüzden tanrısal kökenlerine ait bütün hafızalarını kaybetmiş, enkarne olmuş monadlara aşkın dünyaların büyük spiritüel gerçeklerini açıkladı. Böylece stanzada ifade edildiği gibi gözcüler dünyaya indi ve kendileri olan insanlar üzerinde hüküm sürdü. Hüküm süren krallar önceki devirlerde dünyada ve diğer dünyalarda kendi döngülerini bitirmişlerdi. Gelecek manvantaralarda bizim gezegensel dünyamızdan daha yüksek sistemlere yükselmiş olacaklar. Kendilerinden önce gelenlerin yerini alacak olanlar, ilerlemenin zor patikasındaki öncüler, bizim insanlığımızın seçilmişleridir. Bir sonraki büyük manvantara, bizim hayat döngümüzün insanların, şu anda hayvan krallığının en entelektüel, yarı bilinçli kısmında hapsolmuş monadlara sahip bir insanlığın yol göstericilerine ve rehberlerine dönüştüğüne şahit olacaktır. Bu monadların en düşük prensipleri ise belki de bitki dünyasının en yüksek türlerinde hareket halinde olacaktır. Böylece yedili evrimin döngüleri yedili bir doğada ilerler. Spiritüel yani tanrısal, psişik yani tanrısal, entelektüel, tutkulu, içgüdüsel yani bilişsel, yarı maddesel ve tamamen maddesel yani fiziksel doğalar. Bütün bunlar döngüsel olarak evrimleşir ve ilerler. Birinden diğerine geçer. Merkez kaç ve merkezcil olmak üzere ikili bir şekilde gerçekleşir. Özlerinde bir, yönlerinde yedidir. En düşük olan tabii ki beş fiziki duyumuza bağlı olan ve ona tabi olandır. Şimdiye kadar birey, insan, duyarlı, hayvan ve bitki hayatının her biri daha yüksek makrokozmosun bir mikrokozmosudur. Aynısı periyodik olarak tezahür eden evren içinde geçerlidir. Bunun tek hayatın nefes verişleri olan sayısız hayatın kolektif gelişimidir. Daimi dönüşüm yoluyla bu sonsuz evrendeki her kozmik atom, şekilsiz ve maddi olmayandan, yarı yersel olanın karışık doğasından geçerek tam anlamıyla maddeye düşer. Sonra tekrar her yeni dönemle birlikte yükselir ve son amaca ulaşır. Her atom, tek şartlanmamış her şey haline tekrar geldiği plana bireysel hak edişleri ve çabaları yoluyla ulaşabilir. Fakat alfa ve omega arasında dikenlerle çevrilmiş yorucu yol vardır. Bu yol önce aşağı iner, sonra yol boyunca yukarı doğru kıvrılır. Evet, sonuna kadar. Bu uzun yolculuğa günahsız başlayan, giderek daha da fazla günahkar maddeye düşen ve tezahür etmiş uzayda kendini her atomla ilişkilendiren hacı, her hayat ve varlık şekli boyunca mücadele etmiş ve acı çekmiştir. Kendini kolektif insanlıkla özdeşleştirdiğinde madde vadisinin dibinde ve kendi döngüsünün yarısındadır. Bunu kendi suretinde yapmıştır. Yukarıya ve evine doğru ilerlemek için Tanrı, hayatın Golgotası'nın yokuş yukarı olan yorucu patikasını çıkmak zorundadır. Bu, kendi bilincinde olma varoluşunun şehitliğidir. Visvakarman gibi bütün yaratıkları kurtarmak ve çoğuldan tek hayatı diriltmek için kendini kendisine kurban etmelidir. O zaman gerçekten de cennete yükselir. Algılanamaz mutlak varlık ve paranirvana mutluluğuna daldığı bu yerde şartsız bir şekilde hüküm sürer. Bir sonraki gelişte oradan tekrar aşağı inecektir. İnsanlığın bir kısmı bunu kelimenin geçerliliğini kaybetmiş anlamında ikinci geliş olarak ve bir kısmı da Kalki Avatar olarak bekler.